ตอนนี้คุณอาร์ตอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณอาร์ตปัจจุบันนี้อายุ26ปีนะครับแล้วก็ประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เขาเจอเองย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่นะครับและกับเรื่องที่มีชื่อว่าเขาชวนเล่นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณอาร์ต สวัสดีครับพี่เก่ง ครับคุณอาร์ตครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย จังหวัดเชียงรายครับ อยู่ที่จังหวัดเชียงรายโอ้โหพูดถึงเชียงรายอากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี ้เย็นครับผม อากาศเย็นแล้วใช่ไหม ใช่ยิ่งช่วงใกล้เช้าพงช่วงเช้ามืดอย่างเงี้ยโอ้หนาวมาก เหรอฮะอิจฉาจังเลยอ่ะนะ อิจฉามากเลยตอนนี้กรุงเทพร้อนมากร้อนแบบ นั่นแหละ คนแบบผมนึกอารมณ์ในใจนะว่าเอ๊ะเขาประกาศว่าเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยเขาประกาศเฉพาะบางจังหวัดหรือเปล่าไม่ได้ประกาศทั้งประเทศแน่ๆเลยนะแล้วอาร์ตตอนนี้นะครับฟังเดือดช็อกอยู่กับใครครับเนี่ย คนเดียวครับผมอยู่บ้านคนเดียว อยู่บ้านคนเดียวเลยเหรอแล้วติดตามรับฟังทุกคืนปะ ทุกคืนเลยครับผม เหรอฮะอุ้ยขอบคุณมาก อาจจะมีบางคืนแต่ว่าติดธุระจริงๆแล้วก็มาฟังย้อนหลังเอา อุ้ยน่ารักที่สุดเลยนะครับนะได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจมีกำลังใจทำงานขึ้นเยอะเลยนะฮะ ครับผม อาร์ตเรามาว่าถึงเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนในจังหวัดแพร่แต่คุณอาร์ตเนี่ยตอนนี้บอกว่าอยู่เชียงรายคือยังไงครับเป็นคนพื้นเพแพร่แล้วมาทำงานที่เชียงรายหรือว่ายังไงเอ่ย เป็นคนเชียงรายครับผม อืมเป็นคนเชียงรายแต่ไปเรียนที่แพร ่ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็พวกญาติผู้ใหญ่เขาพาไปหาญาติที่อยู่จังหวัดแพร่อ๋อ นะฮะเชียงรายกับแพร่เนี่ยไม่ไกลกันเท่าไหร่เนาะ ใช่ครับ นะฮะเรื่องราวเป็นไงครับลองพาพี่พาคุณฟังย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาหน่อยสิครับ ครับผมก็ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นช่วงป.5 จะขึ้นป.6 นั่นแหละเป็นเทอมใหญ ่ครับ ก็หยุดหลายวัน อืม ทีนี้ทางบ้านเนี่ยก็พาผมเนี่ยกับรุ่นน้องอีก2คนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ อือฮ ึแล้วก็มีป้าแล้วก็มีปู่ผม ครับ ไปเที่ยวหาญาติที่จังหวัดแพร ่ครับ ไปอยู่อาทิตย์นึงก็ผมก็ไปพอไปถึงเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านปูน2ชั้น อืม เขาพวกญาติผู้ใหญ่เขาจัดที่หลับที่นอนให้ละเป็นห้องใครห้องมันผมก็นอนรวมกับรุ่นพี่รุ่นน้องสองคนที่มาด้วยกันพ่อผมก็พาไปสวัสดีญาตินะนี่ฉันนี่ป้านี่นะนี่คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราเคยอุ้มมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็จำไม่ได้หรอกเราก็ไม่รู้ผมไปก็ไม่รู้จักใครสักคน อ ่ะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นได้สองสามวันแล้วทีนี้มันก็เกิดอาการเบื่อเบื่อแล้วก็รุ่นน้องผมที่มาด้วยกันชื่อไอ้นุ๊ก ครับ ไอ้นุ๊กเนี่ยมันจะมาประจำอยู่ละมันก็จะรู้จักพื้นที่ดี อือฮึ เนี่ยเรามาชวนพี่อาร์ตจะไปเล่นที่โรงเรียนกันไหม ครับ ในหมู่บ้านนั้นก็จะมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่ง อืม เป็นโรงเรียนประถมนะฮะจะมีอนุบาลจนถึงป.6 ครับ มันก็ไปก็ไปอย่างน้อยก็แก้เบื่อได้อยู ่อืม ผมก็ปั่นจักรยานไปไอ้นุ๊กมันก็ซ้อนท้ายผมไป ครับ เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยหน้าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็จะมีเสาธงอยู่แล้วก็จะเห็นอาคาร2ชั้นตั้งอยู่ด้านหน้า ครับ ทีนี้ด้านหลังอาคารเนี่ยจะเป็นพวกสนามเด็กเล่นนะฮะจะมีพวกสไลเดอร์จะมีพวกอะไรมั้งอ่อนอะไรเงี้ยเป็นที่ให้เด็กเล่นผมก็ไปนั่งเล่นกันผมก็ไปนั่งเล่นมาร์คอสกับรุ่นน้องเล่นกันไปก็บอกว่าได้ยินเสียงเด็กเขาวิ่งเล่นกันตรงไหนนะได้ยินเสียงเด็กเขาหัวเราะกันอ่ะผมก็เดินตามไปอ๋อข้างหลังก็จะมีเป็นเหมือนอาคารเล็กๆกันฮะเป็นชั้นเดียวมีอยู่ประมาณสัก 4-5 ห้อง ครับ เหมือนห้องแถวอ่ะมันจะมีห้องนึงที่เปิดอยู่ในนั้นจะมีพี่เลี้ยงเด็ก2คนแล้วก็จะมีเด็กเล็กกันฮะเขาเล่นกันอยู่ข้างในอ่ะงานเหมือนกับว่าพ่อแม่เขามาฝากเลี้ยงแล้วก็เลิกงานปุ๊บเขาจะมารับไป เหมือนเนสเซอรี่อย่างเงี้ยนะ ใช่ประมาณนั้นซึ่งไอ้เจ้านุ๊กเนี่ยมันก็รู้จักพี่เลี้ยงสองคนก็คือมันมาบ่อยไง ครับ มันก็เข้าไปสวัสดีผมก็ตามเข้าไปด้วยก็ไปนั่งเล่นกันข้างในข้างในก็จะเป็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้ใหญ่มาก ครับ พื้นนี่จะปู เขาเรียกว่าอะไรฮะที่มันเป็นกันเด็กล้มอ่ะมันจะนุ่มๆ หน่อยฮะ ปูกันเด็กล้มเหรอเป็นฟูกอะไรนี้ไหม เป็นแผ่นนิ่มๆ ม าเด็กก็จะวิ่งเล่นอยู่ข้างในบางกลุ่มก็นั่งดูการ์ตูนอยู่ที่พี่เลี้ยงเด็กเขาเปิดให้ดู ครับ บางคนก็หลับไปละบางคนก็นั่งวาดรูประบายสีผมก็เข้าไปนั่งดูผมเป็นคนชอบที่ชอบเด็กที่แบบว่านั่งไอ้วาดรูปผมก็ไปนั่งสอนนั่นนู่นนี ่ครับ แล้วก็ชวนคุยชวนเล่นแล้วไอ้นุ๊กเนี่ยมันก็เจอเพื่อนที่มาเล่นที่โรงเรียนมันก็ขอตัวออกไปเล่นกับเพื่อน ครับ หรือว่าไปเล่นปิงปองหรือเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ละผมก็อยู่ในห้องกับเด็กแล้วกับพี่เลี้ยงสองคนผมก็นั่งเล่นกับเด็กไปสักพักนึงก็ด้วยความที่มันอากาศมันเย็นในห้องอ่ะมันเย็นแล้วฟูกมันก็นิ่มไงตรงพื้นผมก็นอนเอนหลังมันก็เผลอหลับเผลอหลับไปทีเนี้ยระหว่างที่ผมหลับเนี่ยผมฝัน ครับ เก่ง ฝันว่า ผมฝันว่าผมเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ในห้องนี้แหละในห้องเนี่ยในห้องเนี่ยคือเป็นตอนกลางวันนะฮะ ครับ แล้วก็มีผมแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนั้นน่าจะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะเป็นแต่ว่าประมาณสักวัยกลางคนน่ะประมาณ ประมาณสักอายุ30กว่า ประมาณนั้นอายุพอๆกับพวกพี่เลี้ยงเด็ก2คนที ่ นั่นแหละเขาก็บอกว่าเงาไหมมาเล่นกับพี่ไหมในฝันนะฮะ ครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็บอกว่าอย่างนี้ตามหาพี่ให้เจอแล้วกันเขาก็เดินไปที่มุมตู้มุมหนึ่งมันจะเป็นตู้เหล็กอะฮะ มัน จะเป ็ นตู้เหล็กนั่นแหละแล้วก็เดินเข้าไปแอบในซอกตู ้ครับ เพราะตู้จะวางติดกับผนังแล้วมันจะมีช่องว่างระหว่างข้างตู้กับผนังอีกฝั่งนึงอ่ะเป็นตรงมุมมา เ ขาก็เข้าไปแอบอย่างนั้นจะบอกมาตามหาสิผมก็เดินตามไปที่ตู้ไปนั้นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครไม่มีใครแล้วทีนี้ก็มีเสียงของผู้หญิงคนนี้พี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ดังขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเสียงเขาอยู่ไหนคือในห้องอ่ะเราไม่รู้ว่าเสียงมันดังมาจากตรงไหนเขาบอกว่าหาให้เจอสิถ้าหาไม่เจอเนี่ยไม่ให้ออกไปนะจังหวะนั้นแล้วผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาพอลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างในห้องมืดหมดมืดผมมองซ้ายมองขวาพยายามจะหาพวกเด็กๆจะหาพวกพี่เลี้ยงเอาหายไปไหนกันหมดละไม่มีใครสักคนพี่ครับเป็นห้องที่ถูกปิดแล้วอะมันเป็นตอนกลางคืนแล้วครับมันมืดข้างนอกนี่มืดหมดเลย โอ้โหถ้าเหมือนกับว่าเราหลับไปนานมากเลยนะ ตอนที่ผมหลับอ่ะมันจะเป็นช่วงประมาณสักประมาณบ่ายสามอ่ะประมาณบ่ายสามถ้าผมจำไม่ผิดนะ ครับ ทีนี้ผมก็เริ่มปรับสายตาก็เริ่มปรับแต่ในความมืดมันก็จะมีพวกช่องลมที่อยู่ในห้องมันก็จะมีแสงไฟฮะที่เขาเปิดในอาคาร เปิ ดโรงเรียนอ่ะ รอดเข้ามา ก็รอดเข้ามา ลอด เข้ามาตาก็เริ่มปรับแล้วเห็นตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี ้ ก็เป็นห้องนี้แหละที่ผมอยู่เมื่อตอนกลางวันนั่นแหละ เออ แต่ว่าเข้าของทุกอย่างเนี่ยอุปกรณ์ที่เด็กเอามาเล่นกันเนี่ยลูกบอลกลมๆอะไรเงี้ยก็ถูกเก็บเข้าที่หมดแล้วนะทุกอย่างถูกเก็บเข้าที่วางบนหลังตู้วางในชั้นวางของผมก็พยายามเดินหาว่ามีใครอยู่ในนี้ไหมก็ไม่มี ครับ ประตูมันจะเป็นประตูแค่บานเดียวเราจะออกไปได ้ มันเป็นประตูไม้อ่ะ ครับ ผมไม่รู้คือไม้อะไรนะแต่มันก็จะหนักๆแข็งๆอ่ะผมไปเขย่าจะออกแต่ว่าผมได้ยินเสียงมันถูกล็อกจากข้างนอกนะฮะเหมือนเป็นเสียงแม่กุญแจอ่ะกกักกกักกักอยู่ข้างนอกคือมันล็อกแล้วแน่นอนเปิดไม่ได ้โอ้คือขังเราเลยนะ ใช่ครับคือตอนนั้นผมก็พยายามคิดอยู่ว่าแล้วเขาขังเราไว้ทำไมหรือว่าเขาไม่เห็นเราผมก็พยายามตะโกนเรียกคนข้างนอกก่อนตอนแรก ครับ ช่วยด้วยช่วยเปิดให้หน่อย เผื่อว่าม ีพานโรงหรือว่ามีใครได้ยินอะไรอย่างเงี้ย เพราะโรงเรียนก็ต้องมีคนเข้าเวรอยู่เนาะ ใช่ครับสุดท้ายก็ไม่มีใครได้ยินผมก็ไปลื้อตรงพวกลิ้นชักมันก็มืดนะผมก็ไม่เห็นว่ามือคำๆดูพยายามจะหาอะไรสักอย่างอะที่จะมางัดประตูให้เราออกไปได้ ก็ไปได้กันไกมาอันหนึ่งกันไกสีส้มๆมาอันใหญ่ๆหน่อยก็พยายามมาไปงัดตรงซอกประตูจะงัดให้กรลูกบิดหรืออะไรก็ตามอ่ะให้มันหลุดให้มันขาดออกจากกันในความคิดตอนนั้นนะที่เป็นเด็กอ่ะระหว่างที่กำลังงัดอยู่ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหลังผมเป็นเสียงผู้หญิงนะหัวเราะคิดผมก็ตกใจหันไปดู ครับ ในจังหวะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามีอีกคนนึงติดอยู่ในนี้กับเรา อ ุ่นใจอะคือแบบว่ามีเพื่อนอยู่ข้างในไงจะได้ช่วยกันหาทางออก คร ับ ผมก็พยายามมองหามันก็มืดนะมันก็มีแสงส่องมาแต่มันก็ไม่ได้ทั่วห้องซะขนาดนั้นก็มองหาที่เขาอยู่ตรงไหนสงสัยเป็นพี่เลี้ยงเด็กแน่เลย ครับ ในความเป็นเด็กตอนนั้นมันคิดอยู่แค่นี้มันไม่ได้คิดถึงแบบว่ามันต้องเป็นผีหรือว่าต้องเป็นอะไรที่เป็นสิ่งลี้ลับอ่ะฮะ พี่ถามนิดนึงห้องที่เราอยู่นะมันอยู่ชั้นไหนของ ของอาคาร อาคารมันเป็นชั้นเดียวฮะเหมือนห้องแถวอ่ะคือมันจะไม่มีชั้นสองมันจะเป็นชั้นเดียวเลย ครับ เ สียงอะไรอ่ะ เสียงไก่ขันนะผม อ๋อเหรอตกไก่ขันตอนจะตีหนึ่งเนี่ยนะมันตกใจหมดเลยเนี่ย ตามวันใหม่ปุ๊บร้องก็จะขันแบบนี้ฮะ เลยไงต่ออ่ะ นี่ผมก็มองหาเสียง ครับ พยายามมองหาเข้าไปในความมืดแต่เราไม่กล้าเดินเข้าไปนะเราก็ยังสองจิตสองใจอยู ่ครับ ว่าเสียงมาจากข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าอยู่ข้างในห้องอะไรอย่างเงี้ยพอดูไปก็ไม่เจอใครในระหว่างที่ผมกำลังจะเดินไปกลางห้อง ครับ เพราะว่ามันเป็นตรงที่มีแสงผมคิดว่าตอนนั้นอ่ะผมจะเอาหาเก้าอี้มาเอามาวางไว้แล้วก็จะปีนแล้วก็จะมองออกลอดออกไปที่ช่องลมว่ามีคนอยู่ข้างนอกไหมเผื่อเขาเห็นเราเขาจะได้แบบบอกคนมาช่วย ครับ ตอนนั้นน่ะสิ่งที่คิดคือกลัวพ่อตีคือมันมืดแล้วอ่ะถ้าเรากลับไปเนี่ยไม่รู้เขาจะทำยังไงกับเรา ครับ ไม่ได้กลัวอะไรอย่างอื่นเลยกลัวพ่อตีพ่อดุก็ไปหาเก้าอี ้ ไปหาเก้าอี้มันไม่มีเก้าอี้นะมันมีแต่พวกเก้าอี้เล็กๆที่เด็กเอาไว้นั่งเล่นกันอ่ะ ครับ ปีนขึ้นไปมันก็ไม่ถึงจะลากโต๊ะมาก็ไม่ไหวเพราะตอนนั้นมันก็เราก็ยังเด็กโต๊ะไม้มันหนัก ครับ ระหว่างเรากำลังเดินหาอยู ่ ตอนที่จังหวะที่ผมเดินมากลางห้องปุ๊บมันก็มีลูกบอลมันเป็นลูกบอลที่แบบว่าเด็กทำมาเล่นกันอ ่ ะ ลูกบอลพลาสติก เบาๆที่มันเป็นสี ใช ่มันก็กิ้งมาผมไม่รู้ว่ามันกิ้งมาจากมุมไหนกิ้งมาชนกับเท้าผม ครับ ผมก็หยิบขึ้นมาดูมันตกมาจากตรงไหนผมก็พยายามมองหาสุดท้ายก็เจอมันอยู่ในตะกร้ามันอยู่ในตะกร้าที่วางอยู่ข้างหลังโต๊ะที่พี่เลี้ยงเขาเอาไว้นั่งเอาไว้ทำงานอะไรเงี้ย คร ับ ผมก็นึกกระเด็นออกมาได้ยังไง ผมก็เอาไปใส่คืนไว้ให้ทีนี้ผมมามองดูรอบๆแต่ผมยังไม่ได้มองขึ้นข้างบนไงข้างบนเนี่ยมันจะมีขื่อไม ้ นึกภาพออกไหมฮะ นึกออกครับ มันจะเป็นขื่อไม้แล้วผมก็มองขึ้นไปผมเห็นเป็นเชือกเส้นหนึ่งที่มันพันอยู่กับ ต รงขื่อนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าคือเชือกอะไรตอนนั้นนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกตอนนั้นอะ เฮ้ย เป็นเสียงรองเท้าแตะป ๊ อกแตะป๊อกแตะเดินผ่านหน้าห้องไป แล้วได้ยิน ตอนนั้นก็รีบวิ่งไป รีบวิ่งไปเลย ผมใช่ผมก็ละความสนใจจากเชือกตรงนั้นนะ ครับ วิ่งรีบประตูแล้วไปตกประตูปังปังปังปังปังเปิดให้ผมหน่อยผมคิดว่าเป็นพานโรงแล้วแน่นอนเขาอาจจะมาเดินตรวจเสียงรองเท้านั้นก็เดินกลับมานะ ครับ ป๊อกแตะป๊อกแตะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีเสียงไข ประตู ไอ้แม่กุญแจอ่ะผมได้ยินเป็นเสียงกุญแจเลยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไขกับกัด ครับ เสียงก็เงียบไปผมก็เขย่าประตูอีกมีใครอยู่ข้างนอกไหมก็พยายามตะโกนเรียกอะไรทุกอย่างอ่ะเสียงก็เงียบไป ครับ ไม่มีอะไรสักพักนึงได้ยินอีกแล้วเสียงผู้หญิงอยู่ข้างหลังตอนนี้ไม่ใช่เสียงของเราละเป็นเสียงพูดเขาก็บอกว่าก็พี่บอกแล้วไงว่าถ้าหาพี่ไม่เจอเนี่ยยังไม่ให้ออกจากห้องนะ เฮ้ยเดี๋ยว จริงเหรอ ใช่ครับตอนนั้นคือผมมั่นใจว่ามีคนอยู่ในห้องกับผมแน่นอน ไม่ได้ฝันแล้วนะคราวนี้ ใช่แล้วคำพูดคำนี้ผมไปนึกถึงตอนที่ผมหลับฝันเมื่อตอนกลางวันนะเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราฝันนี่นะตอนนั้นนี่ขนลุกหัวใจนี่เต้นแรงตุ๊บๆคือแบบผีแน่ตอนนั้นคิดแล้วนะ ครับ มันผีแน่นอนมันไม่ใช่คนนะมันไม่มีใครอยู่นี่สักคนนะจังหวะนั้นผมหันกลับมองขึ้นไปบนที่ว่าที่มันขื่อที่มันมีเชือกพันอยู่ตอนเนี้ยผมเห็นน่ะเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนขื่อนั่นน่ะนั่งห้อยขาลงมาแล้วเขาก้มลงมามองผมโอ้ยผมพูดทั้งขนลุกเนี่ยเขาก้มลงมามองผม ครับ เขาก็หัวเราะออกมาหาพี่ให้เจอแล้วเขาก็ลุกขึ้นนะ ครับ ลุกขึ้นเขาก็ก้มๆอ่ะก้มๆแล้วเขาก็เหมือนกับย่องๆอยู่บนคืออ่ะย่องมาไปที่ผนังมุมนึงตรงที่ฝั่งเดียวกับที่ตู้มันตั้งอยู่อ่ะแล้วเขาก็โดดลงไปหลังตู ้ครับ กระโดดลงไปหลังตู้เสร็จปุ๊บเขาก็กระโดดลงไปในซอกตรงเดิมเลยที่เหมือนที่ผมฝันน่ะซอกตรงนั้นนี่เขาไปอยู่ แล้วไงต ่อ พี่เก่งคิดดูว่าผมจะกล้าไปไหมผมเห็นอย่างนั้นน่ะ โอ้เป็นผมก็ไม่กล้า ไม่กล้าสิครับผมเป็นนั่งหลบอยู่มุมห้อง ครับ หลบคุกเข่าคือในความเป็นเด็กตอนนั้นคือมันก็ยังสวดอะไรไม่เป็นน่ะ เออ แผ่เมตตาก็ไม่เป็น ครับ อะไรก็ไม่เป็นคือด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็ร้องไห ้ ร้องไห้ใหญ่เลยตะโกนให้คนมาช่วยทีนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีมือมาตบตรงตาเขาตรงตู้อ่ะตรงผนังตู้เป็นตู้เหล็กนะก็ตบปังปังปังปังปังปังตบแรงแรง อย่างนี้เลย ใช่แรงๆจนแม่กุญแจที่มันล็อกอยู่ตรงประตูตู้มันสั่นป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกแต่ผมมันอันนี้คือผมได้ยินนะแต่ผมไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองทีนี้มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มีเสียงชาวบ้านมีเสียงของน่าจะเป็นพานโรงอ่ะเรียกว่าเขามาเดินหากัน อ ่ะเขามาเดินหาผมอ่ะ ครับ เขาเดินมาแล้วผมก็ตะโกนผมได้ยินผมก็ตะโกนแล้วผมก็ได้ยินเสียงเขาอะไรเสียงอยู่ในห้องนั่นแหละ ครับครับ จังหวะที่คนข้างนอกอ่ะที่เขาพยายามจะไขกุญแจเข้ามาอยู ่ ผมก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย ครับ ผมโดนผีหลอกผู้หญิงคนนั้นที่หายไปในซอกตู้ฮะเขาเดินออกมา ครับ เดินมาตรงมาหาผมมันจะมีอยู่ช่วงจังหวะนึงที่เขาเดินมาแล้วเนี่ยม ัน จะผ่านตรงแสงไฟข้างนอกที่มันส่องลอดเข้ามาเขาเดินมาแล้วเขายิ้มสะแยะยิ้มให้ผมเขาก็หัวเราะในลำคออะไรประมาณเนี้ยเขาก็ยื่นมือมาข้างนึงจะมาเอื้อมจะมาจับผม ครับ ทีนี้ประตูเปิดปุ๊บผมก็พุ่งออกไปโหมีพ่อผมม ี ญาติแล้วก็ลุงอีกคนนึงก็น่าจะเป็นพานโรงอ่ะแล้วก็มีไอ้นุ๊ก ครับเพื่อนเราจีบออกไปเล่นกับเด็กๆก่อน ใช่ อ ่ าฮะ ผมก็วิ่งไปกอดพ่อร้องไห ้ครับ ทีนี้ปุ๊บเขาก็พาออกจากโรงเรียนไปไปที่บ้านผมที่พักอยู ่ครับ เขาก็ให้ผมสงบสติอารมณ์อะไรประมาณเนี้ยว ่ าไล่เรียงเหตุการณ์ดีๆว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าทำไมไปนอนอยู่ในนั้นน่ะแล้วใครไปขังไว ้โอ้เนี่ยสิคือยังไงครับคือเราเล่าเหตุการณ์ให้พ่อฟังไหมว่าก็นอนอยู่มีพี่เลี้ยงเด็กมีเด็กอยู่อะไรเงี้ย ใช่ครับผมเล่าหมดเลยว่าผมก็นอนแล้วผมก็เผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ผมก็ถูกขังไว้ข้างในห้องตอนนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยพี่เลี้ยงเด็กสองคนนั้นน่ะเขาก็เป็นห่วงเขาก็เขารู้ข่าวว่าเขาเจอผมแล้วเนี่ยเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กันมาหาผมที่บ้านทีนี้เขาก็มาคุยกับพวกญาติผู้ใหญ่เขาบอกว่าตอนที่เขา ปิดห้องเก็บของอะไรเสร็จหมดแล้วอ่ะผมมาเดินออกไปแล้วผมมาเดินออกไปแล้วเหมือนกับว่าจะเดินออกไปเล่นกับเพื่อนที่อยู่ข้างนอกอ่ะ คือเห็นเราเนี่ยเดินออกไป เห็นเราเดินออกไปแล้วแล้วทีนี้พอเขาเก็บของในเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดประตูล็อกปิดประตูล็อกแล้วเขาก็กลับบ้านตอนนี้คือเด็กๆอนุบาลที่เนี่ยพ่อแม่เขามารับกลับบ้านกันหมดละแต่ทีนี้ไอ้นุกอ่ะที่มันไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกอ่ะมันก็บอกว่าเห็นพี่เลี้ยงสองคนเดินมาแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นผมเดินออกมาด้วยมันก็ไปตามหาผม ครับ ทั่วโรงเรียนเลยนะกับเพื่อนๆของมันอ่ะ ครับ มันก็ไปตามหาเรียกอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนมันก็บอกว่าโอ้สงสัยเดินกลับบ้านมาแล้วแหละอะไรเงี้ยไอ้นุกมันก็ปั่นจักรยานไปคนเดียวกลับบ้าน ก็คิดว่าเรากลับแล้วเน า ะ ใช่พอมันกลับไปบ้านปุ๊บมันก็ไม่ได้บอกใครนะมันก็คิดว่าผมคงกลับขึ้นห้องไปแล้วหรือไปอะไรอย่างนี้แล้ว ครับ มันก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันจนถึงเวลาที่ต้องกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเนี่ยคือจะมารวมกันโต๊ะใหญ่เลยทีนี้แหละตามหาผมไม่เจอเนี่ยทีเนี้ยเขาเริ่มแบบว่าเฮ้ย ร้อนรนแล้วสิคราวนี้ ใช่ญาติผู้ใหญ่ก็ถามลูกนะว่าล่าสุดไปเจอกันที่ไหนไปพัดหลงที่ไหนหรือเปล่ายิ่งเป็นคนต่างถิ่นด้วยไม่รู้ซอยรู้ทางไอ้ลูกก็บอกว่าก็คิดว่าพี่อาร์ตเดินกลับมาแล้วเพราะว่าไปตามหาในโรงเรียนแล้วก็ไม่เจอ ครับ จากนั้นน่ะตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงครึ่งใกล้จะทุ่มอะไรประมาณเนี้ยเวลาประมาณเนี้ย ครับ ผู้ใหญ่ก็เริ่มออกตามหาผมตามหาในโรงเรียนก่อน ครับ ไม่เจอเขาก็ไปตามหาในหมู่บ้านไม่เจอ ครับ จนสุดท้ายเขาวนกลับมาโรงเรียนน่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผมอยู่ในห้องอ่ะคือผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าทำไมพี่เลี้ยงสองคนนั้นน่ะถึงเห็นผมออกจากห้องไปแล้วแล้วเขาก็ล็อกประตู โอ้นั่นน่ะสิ แต่ว่ามันมีคำถามคาใจผมตอนนั้นคือเขาจะให้เราไปเจออะไรที่ซอกตู้หรือเปล่า โอ ้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดแล้วผมก็เล่าให้พ่อฟังว่า ครับ มันเป็นอย่างนี้อย่างนี ้ ญาติผู้ใหญ่เขาไปวิเคราะห์กันงั้นเราไปลื้อตู้นั่นออกมาสิ โอ้โหเราได้ไปลื้อกันไหม พี่เลี้ยงสองคนนั้นก็คือไม่มีกุญแจหรอกคือตู้นี้มันก็อยู่ตรงนี้นานแล้วตั้งแต่พี่เลี้ยงสองคนนั้นน่ะเขามารับจ็อบเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ย ก็เห็นตู้นี้ถูก ปิดตู้นั้นหรอก ถูกปิดตาอยู่ตลอดเวลา แล้วทีนี้ไอ้ตรงที่มันซอกตู้อ่ะระหว่างที่กำลังลากตู้ออกมาเนี่ยมันมีลูกกุญแจตกมาอันหนึ่งเป็นลูกกุญแจเล็ก ๆครับ ไม่รู้มันไปแปะหรือไปวางอยู่ตรงไหนของข้างหลังตู้นะมันตกลงมาแล้วพานโรงเนี่ยเขาก็ไปไขออก ครับ ไปไขตู้ออกเปิดตู้ออกมาปุ๊บเราจะเจอเป็นรูปภาพภาพศพอะไอ ภาพหน้าศพ ใช่ๆเป็นมีกรอบรูปด้วยตั้งอยู่ในตู ้ครับ แล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีพวกริสแบนที่มันเป็นที่ใส่ข้อมือฮะแล้วมีรองเท้าผู้หญิง ครับ แล้วมันก็มีซองจดหมายซองนึงเป็นซองสีขาวซองจดหมายสีขาวเขาเปิดอ่านดูมันเป็นข้อความที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเขียนล่ำลาพ่อแม่เขาอะก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายผู้หญิงคนเนี้ยเขาผูกคอตายตรงขื่อที่มันมีเชือกอยู่ฮะ โอ้ย แต่เหตุการณ์นั้นนะคือมันผ่านมานานแล้วเปลี่ยนผอ.ไปประมาณ2คนแล้ว โอ้โหก็ต้องมีเป็น5ปี10ปีถ้าอย่างนั้นน่ะ แล้วห้องนั้นนะคือมันไม่ใช่เป็นห้องเรียนนะผมมันเป็นห้องที่แค่ว่าพี่เลี้ยง2คนเนี่ยมารับจ็อบเลี้ยงเด็กแค่นั้นเองพาลงห้องจะเปิดให้เพราะว่าขออนุญาตให้เอาเด็กมาเลี้ยงได้ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละฮะก็เจอเป็นจดหมายนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยคือแม่ของผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาผูกคอตายไปนะแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วจดหมายนี้ก็เลยไม่รู้จะไปให้ใคร ครับ ก็เลยพวกญาติผู้ใหญ่ก็เลยไปทำบุญกันครับผมเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละฮะ โอ้โหน่ากลัวว่ะแล้วก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะว่าไอ้สิ่งที่พี่คาใจนะครับคืออย่างแรกเลยคือทำไมพี่เลี้ยงเด็กสองคนถึงเห็นเราเดินออกไปคือเขาต้องการอะไรถ้าอย่างนั้นวิญญาณตัวนี้ เหมือนกับว่าต้องให้ผมเดาในตอนนี้นะฮะผมก็ว่าวิญญาณเนี่ยเหมือนเขาสื่อกับผมได้อ่ะเขาอยากจะให้ผมหาของเนี้ยเจ อคือพยายามจะชี้เป้าว่าเนี่ยมาตรงตู้สิถ้าแกมาตรงตู้เนี่ยจะต้องเจอเรื่องราวอะไรบางอย่าง ใช่ครับ สุดท้ายเขาเจอจริงๆนะฮะก็คือกุญแจที่ล็อกตู้นี้อยู่ซึ่งก็น่าแปลกว่าเฮ้ยใช่ครับว่าถ้าเปลี่ยนผอ. 2คนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันกี่ปีเนาะน่าจะ5ปี10ปีจะ2ปี3ปีซึ่งเราก็ไม่รู้แหละแต่ตู้เนี้ยถูกปิดตายมาตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ใช่ครับผมห้องเนี้ยก็ถูกปิดมาตลอดมันอาจจะมีเป็นบางช่วงบางทีที่แบบว่ามีพวกป้าๆนั่นนะเข้ามาแบบว่าร ับจ๊อบเลี้ยงเด็กรอพ่อแม่เลิกงานมารับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี ้โอ้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือพี่เข้าใจอารมณ์นะพี่อยากถามกันที่พี่ถามว่าห้องนี้อยู่ชั้นไหนทำไมตอนนั้นอาร์ตไม่เปิดหน้าต่างแล้วหนีออกมาวะ มันล็อกหมดครับผม ล็อกหมดเลยเหรอ มันล็อกจากข้างนอกมันหน้าต่างอ่ะมันมีล็อกจากข้างนอกด้วย อ๋อเหรอ ผมพยายามดันดูหมดแล้วทั้งประตูทั้งหน้าต่างก่อนเนี่ยผมเล่าข้ามไปก่อนที่ผมจะหาเก้าอี้ที่ว่าจะมาปีนมองออกไปทางช่องลมอ่ะ คือทุกอย่างมันถูกล็อกจากด้านนอกหมดเลยแสดงว่าห้องนี้จริงๆคือเป็นห้องที่อาจจะไว้ใช้เก็บของก็แหละเนาะก็เลยมีการปิดล็อกจากด้านนอกไว้เพื่อกันคนที่จะงัดเข้ามาแต่ช่วงจังหวะคืออ่ะชาวโมงชาวบ้านไปทำงานแล้วก็ไม่รู้จะเอาเด็กไปเลี้ยงที่ไหนชาวบ้านก็เลยมาขอร้องให้ผอ.ว่าเปิดตรงนี้เป็นเนสซอรี่ชั่วคราวหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวจะจ้างคนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เองอะไรเงี้ย แล้วผู้หญิงคนที่ผูกคอตายนี่คือเขาก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กในตอนนั้นน่ะเขาผิดหวังจากความรักคือเท่าที่ฟังจากญาติผู้ใหญ่ที่เขาเล่ามานะฮะวันนั้นเนี่ยพ่อแม่เด็กเนี่ยมารับเด็กกลับไปหมดแล้วแต่เขายังไม่ไปเขาผูกคอตายตอนเย็นแล้วทีนี้ในอีกวันนึงอ่ะที่พ่อแม่เด็กเขาเอาเด็กมาส่งอ่ะ คร ับ เขาก็แต่ประตูมันเปิดไว้ไงพอเขาเดินเข้าไปพวกเขาก็เห็น โอ ้ โห ว่าผูกคอตายแล้ว กรี๊ดกันลั่นเลยสิอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ครับ โอ้ยน่ากลัวอ่ะนะเรื่องนี้อาร์ตสนุกมากอ่ะโอ้เรียกว่าลุ้นกันแบบตัวโก่งลุ้นกันทุกวินาทีนะฮะจนสุดท้ายก็ได้บทสรุปของเรื่องราวของมันเป็นที่เรียบร้อย ครับ เจ๋งอ่ะสนุกมากจริงขอบคุณอาร์ตมากนะครับโอ้ข้อความส่งมาเรื่องนี้หลอนหลอนหลอนเลยนะนะฮะโอ้อย่างคุณตู่เบเกอร์บอกเรื่องนี้หลอนสุดๆนะฮะดูสิหลอนจริงๆครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นการสตาร์ทเรื่องนี้ผมเรียกว่าตาสว่างเลยเนี่ยนะขอบคุณน้องอาร์ตมากนะสำหรับเรื่องราววันนี้นะที่มาถ่ายทอดให้กับพี่แล้วก็แฟนเดอะช็อคได้ติดตามรับฟังกัน ครับ ไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างนะครับมาแบ่งปันเรื่องราวสยองขวัญให้พวกเราฟังกันอีกนะ ได้ครับผม ได้เลยครับนะฮะอาร์ตนี่ต้องถือว่าโอ้โหต้องใช้ว่าเป็นกลุ่มอเวนเจอร์เราแล้วนะนะครับอยู่ในทีมพวกเราเรียบร้อยแล้วนะ ได้คร ับ ผม ได้เลยครับอาร์ตขอบพระคุณมากนะ ครับ ได้เลยครับอาร์ตสวัสดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี สายของคุณโน้ตรออยู่นะฮะคุณโน้ตปัจจุบันเนี้ยอายุ40ปีนะครับแล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่หอพักย่านฝั่งทนนะครับเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องที่มีชื่อว่ารอไม่ไหวครับไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับโน้ต สวัสดีครับพี่เชง ซาโน้ตตอนนี้โน้ตโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ พระประแดงพี่เดี๋ยวนี้ผมนอนออฟฟิศครับ พระประแดงนอนออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวนี่คือโน้ตเล่นพี่เลนของพี่นี่นะ ใช่ใช่ใช ่โอ้พี่แบบจำได้เลยคราวก่อนมาเล่าเรื่องนี้ไปเล่าพี่ป๋องฟังพี่ป๋องชอบมากเลยอะ เรื่องกระดานหรือเปล่าพ ี่ใช่ใช่กำหนดวันตายสนุกมากนะฮะแล้ววันนี้มาอีกเรื่องนึงที่เราค้างกันไว้เมื่อ ค้างก ัน ไว ้ คราวก่อน นะฮะอ๋อแฟนรายการหลายคนว่าจะเอ๊ะค้างเรื่องอะไรไว้นะฮะวันที่ได้ฟังกันละนะครับโน้ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ารอช้าเลยนะครับมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่ารอไม่ไหวครับมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับ นี่ขอแก้ข้อมูลนิดนึงพี่ผมคิดดูแล้วมันไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เพราะมันเรื่องมันเกิดปี45 ปี45 ก็45 46ประมาณนี้ละคร ับ ก็10กว่าปีละ 10กว่าป ี6 7ปี แล้วผมก็ช่วงนั้นเอาตรงช่วงนั้นเนี่ย ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือช่วงนั้นผมกำลังย้ายงาน ผม กำลังย้ายงานแล้วจะไปหาห้องเช่าชั่วคราวซึ่งตอนแรกผมจะไปหาอยู่แถวที่ทำงานแถวมหานครที่ทำงานแต่มันไม่มีคือมันเต็ ม ผมก็เลยต้องมาหาแถวบ้านย่านฝั่งทนก็คืออยู่ไปก่อนชั่วคราว อ ยู่ก็เอาอยู่ใกล้บ้านแม่ไปก่อน คร ับ ก็ไปหาไปเจอผมไม่ขอเอ่ยถึงสถานที่นะเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยถ้าพูดถึงเป็นคนรุ่นผมหรือเป็นนักศึกษาที่อยู่ในละแวกนั้นที่เป็นรุ่นผมรุ่นน้องผมเนี่ยจะรู้ดีเพราะตึกนี้เป็นตึกค่อนข้างเก่าแล้วมันเป็นหอพักรวมจะบอกว่าหอพักมันก็ไม่เหมือนหอพักกับพี่เก่งมันเป็นตึกแถวสองคูหาสี่ชั้นแล้วก็เหมือนกับแบ่งซอยเป็นเรื่องเป็นห้องตีทะลุกันแล้วแบ่งห้องให้เช่าก็จะเป็นแบบห้องในตัวแล้วราคาก็ไม่แพงมากจะเป็นตึกเก่าคือตึกเก่ามากตึกเหมือนกับสร้างมานานแล้ว ครับ คือเรื่องเนี้ยจะค่อนข้างดังอยู่ในช่วงยุคนึงเลยแต่อันเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกจนผมเข้าไปได้ถึงนั่นแหละได้เข้าไปอยู่ที่นั่นผมพอผมหาห้องเช่านี้ได้พวกผมก็คุยกับได้ทำสัญญากับเขาแต่ว่าจำอะไรตอนแรกอ่ะคือก่อนจะถึงตรงนี้ตอนแรกผมถามว่ามีห้องคลิปเนี้ยมีห้องว่างไหมครับผมคิดว่าเขาอยู่ช่วยคราวบอกว่าเต็มหมดแล้วส่วนใหญ่ก็มีนักศึกษาอยู่ใช่ไหมฮะ ครับ ทีนี้ผมก็โอเคไม่เป็นไรครับผมก็กำลังจะไปจังหวะไปพอน้องอยู่ถึงจะอยู่นานหรือเปล่ า ก็ถามอย่างนี้บอกว่าไม่นานแล้วครับผมพอดีผมย้ายงานไงก็ย้ายที่ทำงานแล้วมาหาอยู่ชั่วคราวสักประมาณเดือนครับ อ ันนี้บอกมันก็มีอยู่ห้องนึงนะแต่ไม่มีลิฟต์นะน้องต้องเดินนะก็อยู่ชั้นสี ่ ก็อยู่ติดดัดฟ้าเพราะว่าชั้นนึงมันก็อยู่ข้อซอยได้ประมาณ4-5ห้องแต่ชั้นที่ผมอยู่เนี่ยมันมีแค่3ห้องเอ้ยไม่ขอโทษพี่มี4ห้องคือคนอยู่จริงๆคือ3ห้องอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บของซึ่งชั้นต่อไปมันจะเป็นชั้นดัดฟ้า ค ือตรงนี้ผมก็จัดแจงโอเคเรียบร้อยผมก็พาเขาก็พาผมขึ้นไปดูห้องผมก็ดูสภาพห้องคือเปิดประตูเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้เอะใจนะเพราะประตูหน้าห้องก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็ปกติเหมือนห้องเช่าทั่วไปก็เปิดเข้าไปคือสภาพที่เปิดแล้วผมดูรู้อ่ะคือเพราะสิ่งผมดูรู้ว่าคือห้องไม่มีคนเข้ามาอยู่นานอ่ะฝุ่นก่อเป็นนิ้วอ่ะพี่แก โอ้โหโ อ้ผมว่าต้องลองเข้าใจเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ทำความสะอาดเพราะว่านักศึกษาเขาออกแล้วบางทีเข้าของห้องเก็บของก็เยอะอะไรเงี้ย ครับ ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากไม่พี่อะไรก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดก็ได้เพราะว่าเข้าของผมไม่เยอะเรื่องทำความสะอาดอ่ะผมทำแป๊บเดียวเพราะผมอยู่คนเดียวเขาบอกว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ต้องมีแฟนอยู่แต่ผมไม่มีแฟนครับผมก็อยู่ของผมเองได้แหละ ครับ โอเคถ้าอยู่ได้ก็โอเคนะ ก ็ผมก็จัดการแล้วผมบอกอย่างหนึ่งที่เก่งคือตึกนั้นซึ่งความที่เขาเป็นตึกเก่าแล้วสมัยก่อนน่ะพี่เคยเห็นนะโทรศัพท์บ้านที่เป็นโทรศัพท์พ่วงแต่ละชั้นที่แบบดังแล้วจะดังครั้งเดียวเป็นโทรศัพท์สายพ่วง ครับ ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ตอนที่ผมไปเนี่ยคือตอนนั้นน่ะมันก็ยังเป็นสายพ่วงอยู่แหละพี่แต่ว่าชั้นผมเนี่ยปกติมันจะมีชั้นละ1เครื่องแต่ชั้นผมมันมี2เครื่องเครื่องนึงเนี่ยมันจะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้นสาทางขึ้นตรงทางขึ้นคือทางขึ้นมาคือทางตรงบันไดชั้น4ตรงหน้าห้องผมอะ ครับ เครื่องนึงและอีกเครื่องนึงเนี่ยมันอยู่ตรงขั้นพักบันไดที่จะขึ้นดาดฟ้าถ้ามันอยู่บนโต๊ะแล้วก็จะมีของเข้าของวางตรงนั้นวางเพราะเสียขั้นดาดฟ้าก็จะขึ้นไปแค่ตากผ้าเฉย ใ ช่ไหมฮะก็ซีมก็อยู่ผมก็เข้ามาอยู่วันแรกอยู่วันแรกมันก็ไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้พูดจาใครใช่ไหมครับมันก็มีคนโทรเข้าออกมีคนเดินออกปกติประจำแล้วฮะก็เวลามีคนโทรเข้าถ้ามีใครรับสายก่อนหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาจะขอคุยห้องไหนผมก็จะไปเรียกว่าห้องนี้ว่าที่มีโทรศัพท์มา คร ับ ก็ปกติแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมอยู่ได้ประมาณ3-4 วันถ้าผมจำไม่ผิดนะ3-4 วันผมเอาวันนั้นผมกลับมาจากการทำงานเพราะผมกลับขับรถไปส่งของต่างจังหวัดแล้วกลับมาดิ คร ับ ผมกลับมาลาวสี่กว่าผมจะกินฝั่มจะกินข้าวเสร็จกว่าจะดูหนังดูอะไรในทีวีผมก็ง่วงละกว่าจะนอนก็เกือบ4-3แล้วจู่โทรศัพท์มันดังขึ้นผมเรียกเสียงโทรศัพท์ดัง คร ับผมก็ไม่ลุกละผมไม่ลุกไปผมไม่ลุกแล้วผมลุกไม่ไหวเดี๋ยวข้างห้องลุกไปแล้วเองแหละ มันก็ดังอยู่งั้นคือมันดังนานมากคือมันดังแบบไม่มีใครรู้ก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเขาคงหลับกันหมดแล้วมั้งผมก็นอนเนี่ยคือนอนจนรู้สึกว่ารำคาญคือมันดังจนเงียบก็ดังอ่ะ ครับ โอ้ยใครมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าผมก็เลยลุกขึ้นไปวิ่งไปจะไปรับโทรศัพท ์ครับ ผมไปรับโทรศัพท์ที่บันไดที่โทรศัพท์ที่ดังไม่ใช่เครื่องนี ้ มันเป็นเครื่องที่ยืนขึ้นดัดฟ้า ซึ่งก่อนหน้านี้เครื่องนี้เคยดังมาก่อนบ้างไหม ผมไม่รู้พี ่ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่คือ ไม่รู้ ไม่ใช่เครื่องเบอร์ชั้นสมมตินี่คือเบอร์ชั้น4แต่เบอร์ชั้น5ดังเออ ใช่อ่ะเดี๋ยวพอผมวางก็รีบวิ่งไปรับพอรับพอคว้าสายรับปุ๊บผมก็ฮัลโหล ครับ คือมันก็มีเสียงคนรับสายแต่ไม่มีคนพูดมันก็เงียบมันเสียงมันคือเสียงทุกนี้มันเสียงมันจะประมาณเนี้ยที่เกิดแบบประมาณเนี้ยผมก็ไอ้ฮัลโหล ครับ พอใจให้ครับเมื่อไหร่ครับสักพักเขาก็วางผมถามซ้ำอยู่นี่ถามสี่รอบเขาก็วางวางปุ๊บเขาก็ไม่โทรมานะผมก็หลับเช้าไปทำงานปกติเย็นกลับมาผมก็ไม่ได้อะไรก็ใช้ชีวิตประจำวันผมไปแต่มีอยู่อย่างหนึ่งขณะที่ผมนอนอยู่ในห้องเนี่ยพี่เด็กพี่เชื่อไหมว่ากลางวันเนี่ยในห้องเนี่ยอารมณ์นึงเลยโอ้โหสว่างสวยห้องสวยงามแต่พอกลางคืนปิดไฟปุ๊บพี่อยู่ในห้องร้างเลย หรอ ห้องเหมือนห้องพี่คือไปบ้านร้างป่ะ โอ้โห ไปบ้านร้างพี่เคยไปเคยพี่ป๋องเคยสั่งภารกิจให้พี่นอนในบ้านร้างไหม โอ้หนักกว่านี้ก็เคยครับ อารมณ์นั้นเลยพี ่คือมันจะดูแบบเงียบเปลี่ยววังเวงได้ยินแต่เสียงลมหายใจของตัวเอง ใช่แล้วทุกมุมเป็นมุมมืดหมดอ่ะ ครับ แต่มุมห้องที่สว่างพอปิดไฟปุ๊บกลางคืนมันกลายเป็นมุมมืดหมดต้องรีบเปิดผ้าม่านไว้แล้วห้องน้ำเนี่ยในห้องเนี่ย คร ับห้องน้ำในห้องมันเป็นแบบพี่ลองนึกภาพห้องเช่าเก่าๆนะแล้วห้องน้ำที่เป็นกำแพงที่เป็นกำแพงลอยคือกำแพงมันไม่ติดเพดานพี่เล่านะครับมันไม่มีฝ้าคือสามารถจะโงกดูได ้อ่ ะ นึกออก แล้วผมนอนตะแคงอยู ่ ผมเป็นอย่างนั้นแทบทุกวันผมไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรหรือว่าเป็นพ่อหางตาผมหรือว่าผมรู้สึกเห็นบนเหนือกำแพงนั้นนะฮะมันเหมือนมีเงาโผล่ๆตลอดเวลาผมก็คิดว่ามันเป็นแค่หางตาหรือไม่ก็เงาที่สะท้อนจากถนนข้างนอกเพราะว่าตึกนี้มันอยู่ติดถนนใหญ ่ครับ เอาเป็นว่าย่านนั้นน่ะมันมีทั้งมหาลัยและราชภัฏเยอะแล้วกันย่านฝั่งทน ครับ แล้วตึกเนี้ยนักศึกษาจะอยู่3ชั้นมีชั้นผมที่เป็นคนทำงานอยู ่ พี่ที่อยู่ข้างห้องเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับทำงานคืน ครับ บาน้ำอ่ะทำงานบาน้ำแล้วเขากว่าจะเลิกงานมาก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมฮะส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็ทำงานโรงงานเป็นผู้ชายห้องนึงก็เขาจะทำการกลางคืนกลางวันเขาจะอยู่ห้องก็ต้องบอกว่าช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำมีผมคนเดียวที่อยู่ชั้นนั้น คร ับ ผมก็นอนปกติตอนไปเช้าแต่ผมรู้สึกนี้ทุกวันจนเข้า1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่แหละแล้วแล้วผมโทรศัพท์อะตอนวันนั้นแล้วผมมันที่ผมรับวันนั้นน่ะคือมันก็ข้ามขึ้นมาไม่ดังเลยแล้วพอหลังจากวันนั้นมารู้สึกแถวนั้นจำได้ว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะแล้วคนข้างห้องเขาคุยกันใช ่ จำได้แต่ผมยังไม่รู้จักอะไรเขายังไม่รู้จักกับผู้หญิงคนข้างห้องผมก็เหมือนเขาคุยอะไรกันสักอย่างไม่ใส่ใจผมก็เข้าไปนอนคืนนั้นเวลาเดิมเลยพี่3:00ดังอีก ครับ พอดังปุ๊บผมก็วิ่งไปรับก็เหมือนเดิมพี่เก่งรับผิดเครื่องก็คิดว่าเป็นเครื่องนี้ซึ่งผมเองผมไม่เคยได้ยินเสียงโทรศัพท์ของชั้นนี้ไงว่ามันเป็นเสียงแบบไหนซึ่งมันเป็นคนละเสียงกันคือโทรศัพท์ที่ผมไปรับมันเป็นเสียงพี่นึกถึงตู้หยอดเหรียญนะเสียงมันจะเป็นเสียงปิ่ง กริ๊งกริ๊ง ใช่จะเป็นเสียงนั้นเสียงจะหนูหูมากผมก็ไปรับเหมือนเดิ ม เสียงแบบนี้เหมือนเดิมพี่แก่งเสียงฟืดฟืดฟัดฟัดเหมือนเดิมผมรำคาญผมไม่พูดผมก็วางหูโทรมาแล้วไม่พูดคือมันคืออะไรคือจนผมจะโมโหอยู่แล้วอะแล้วผมก็กลับไปนอนจนมันดังอยู่งั้นนะพี่ประมาณ3-4 วันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมข้างห้องอะผมก็ได้ยินว่าเขาเปิดไฟอยู่นะทำไมเขาไม่ออกไปรับสายผมก็แบบคือผมก็ตื่นเช้าทำงานผมก็ลุกพอลุกขึ้นไปปุ๊บผมก็เคาะห้องพี่ผมรบกวนพี่รับสายหน่อยได้ไห ม คือผมอะทำงานเช้าวันนี้ผมลุกไม่ไหวนะ ครับ เขาก็เงียบ คือผู้หญิงข้างห้องก็เงียบ ไม่พูด แต่ตอนที่ผมลุกไม่พูดไปจ่าผมลุกไปแล้วเนี่ยคือตอนนั้นโทรศัพท์เงียบไปแล้ว คร ับ ผมไม่ไปรับผมรำคาญผมไม่รับแล้ว แ ล้วเขาว่าเฉยๆคือเขาไม่เงียบเพราะแต่ก็ปิดไป คร ับ พอข้ามวันมาเหมือนเดิมดังอีกพอดังปุ๊บคราวนี้ผมรอคือดังแค่3กิ้งผมวิ่งไปเลยว ิ่ งไปคว้าพอคว้าปุ๊บพอเงียบผมถามมันเงียบผ ม เหมือนจะคือความโมโหพี่ผมจะปาหูตัดลงพื้นแต่ว่ามันติดสายไงผมก็แค่หูอ่ะ ตึ้ง แค่หูลงอ่ะเออปึ้งถ้าผมหันมาจังหวะที่ผมหันมาเนี่ยคือห้องเขาอ่ะประตูหน้าห้องที่ข้างห้องผมนะห้องสิ่งที่ว่าเขาทำงานกลางคืนเหมือนเขาแง้มเขาปิดไฟนะแต่เหมือนเขาแง้มประตู มาดูว่าเราทำอะไร และดูเลยที่ผมหันกลับไปว่าผมตกใจอ่ะ คร ับ ยืนสภาพแบบโผล่มาเข้าตาแล้วมันมืดแต่พี ่ ผมตกใจผมก็ตะโกนขึ้นมาแบบเฮ้ย ครับ เขาผมไม่รู้ผมร่างผมเข้าใจว่าเขาเองก็ตกใจเขาปิดประตูดังปึ้งแล้วเหมือนกับผมได้ยินเสียงอ่ะเหมือนเขาวิ่งแล้วโดดขึ้นที่นอน ครับ ผมก็ไม่รู้ไหนว่ามันคืออะไรผมก็ไปนอนนอนปุ๊บพอเช้าตื่นมาผมไปทำงานพอเย็นแล้ววันนั้นรู้สึกผมน่าจะกลับมาเร็วมั้งกลับมา4โมงกว่าเพราะงานช่วงเย็นไม่มีผมกลับมาแล้วเจอจังหวะเจอนี่เจอผู้หญิงคนเนี้ยพี่อยู่ข้างห้องเขาจอดไปทำงานคนเดียวผมถามพี่เมื่อคืนที่ดูพี่มองอะไรพี่ไม่ออกมารับสายพี่มองหน่อยผมบอกพี่ผมทำงานเช้านะคือผมพูดเขาดี ๆครับ เขาบอกว่าได้ยินโทรศัพท์อย่างนี้มากี่ครั้งแล้วเขาถามผ ม ผมก็บอกว่าผมก็ได้ยินมาตลอดตั้งแต่ผมเข้ามานะแล้วเขาก็พาผมไปดูที่โทรศัพท์มันน่าตกใจตรงนั้นอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะพี่เนี่ยคือโทรศัพท์มันไม่ได้เสียปลั๊ก เฮ้ยจริงเหรอโน ้ตใช ่คือไม่ได้รู้ต่อสายเข้าไปอย่างเงี้ยนะ คือโทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะ คือวางรออยู่เฉย เขาวางรออยู่เฉยสายข้างหลังมันห้อยอยู่คือมันไม่ได้เสียมันไม่ได้ที่เสียปลั๊กแล้วมันดังได้ยังไง นั่นแหละสิ แล้วมันดังได้ยังไงแล้วก็คือผมก็เฮ้ยคือผมเองซึ่งผมไม่เอกใจว่าเป็นเรื่องนี้ด้วยซ้ำทั้งที่ผมเป็นคนมีสัมผัสเรื่องนี้แต่ผมไม่เอกใจเลยแล้วแต่ช่วงเย็นคือมันสว่างอยู่เขาก็กล้าพูดกับผม คร ับ พอถามเนี่ยพี่จะรีบออกไปทำงานนะน้ อง คือสาเหตุที่พี่ต้องทำงานกลางแจ้งมาทำงานคือเพราะแบบนี้นะแต่พี่ย้ายไปไหนไม่ได้เพราะญาติที่อยู่นี ่ เขาบอกนี้เขาบอกคือเป็นยังไงพี่แล้วเมื่อวานพี่แอบดูผมทำไ ม จริงพี่ไม่ได้แอบดูน้องตอนแรกพี่ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงน้องก็วิ่งออกมารับสายพี่อยากรู้ว่าน้องรับเครื่องไหนแน่อ๋ออ ยากรู้ว่ารับเครื่องชั้น4หรือว่ารับเครื่องชั้น5 ใช่ว่าจะรับเครื่องไหนแน่แล้วเขามั่นใจว่าไอ้เครื่องที่ดังมันเป็นเครื่องชั้นที่ไอ้ ขึ้นดาดฟ้า ใช่ขึ้นดาดฟ้าแล้วเขาเปิดประตูเขามองผมอยู่ที่ผมบอกที่บอกว่าผมร้องนะผมพี่ผมตกใจมากที่ผมมาให้ตาน้องพี่ตกใจยิ่งกว่าน้องอีกนะ ทำไมอ่ะ เขาเห็นผู้หญิง น ักศึกษาคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังผมพูดแล้วขนลุกเลย หัน หน้าเข้ามุมกำแพงคือเขากำลังหันหลังให้ผมอยู่แต่หันหน้ามุมกำแพงคนลุกหัวเลยนั่นคืออันนี้ผมไม่เห็นเองแต่ผู้หญิงเขาเห็นเขาบอกเขาตกใจจังหวะที่ผมร้องเห็นพอดีแล้วเขาปิดประตูผมก็เดินไปซื้อผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็ถามพี่มันคืออะไรอย ่ างนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอาพี่พูดมาแรงอย่างนี้ผมรู้แล้วน ้ องไม่กลัวหรอผมไม่กลัวพี่ผมมาเห็นทั้งชีวิตแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนี ้ ก็เลยเอาไปคุยข้างล่างกันได้ไหมเขาไม่กล้าคุยขนาดได้พี่ป่ะมานั่งกินน้ำนั่งคุยข้างล่างเขาคุยกัน ค ือตอนนั้นเจ้าของห้องก็อยู่นะแต่เขาน่าจะไม่ได้ยินมั้งเขาน่าจะนั่งอยู่ในห้องก็นั่งคุยกันอยู่ข้างหน้าตึกหนามันจะมีที่นั่งอยู่ก็คุยกันก็ซื้อน้ำซื้ออะไรมานั่งคุยกันสำหรับน้องรู้ไหมว่าแล้วน้องคิดไงถึงมาอยู่ที่นี ่ครับ มาถามว่าทำไมอะพี่ผมพอดีผมย้ายงานแล้วผมหาห้องเช่าไม่ได้ หาห้องเช่าไม่ทัน หาห้องเช่าไม่ทันก็ต้องอยู่นี่ก่อนแล้วเจ้าของเขาไปอยู่ห้องนั้นหรอบอกใช่พี่ทำไมอะน้องรู้ไหมว่าห้องที่น้องอยู่อะเขาไม่ได้เปิดมาหลายปีแล้วนะ จริงเหรอ ผมก็นี่ผมสยองตรงนี้แหละ ครับ ทำไมอะน้องเพิ่งจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกน้องตั้งใจฟังดีๆครับพี่เขาก็บอกว่าพี่อยู่ที่ตึกนี้มาใน7 ปีแล้ว โอ้โห แล้วเรื่องนี้นะเรื่องที่จะเล่าเนี่ยคือมันเกิดก่อน มันคือเกิดก่อนหน้าพี่เนี่ย2ปีแล้วพี่ก็ฟังเขามาอีกทีหนึ่งแล้วพี่ก็เจอเองกับตัวด้วยครั้งหนึ่ง คร ับเวลาพี่เล่ามาเลยก็น่าจะเป็นเหมือนกับนักศึกษาที่เป็นในยุคเอาใช้ยุคผมเลยดีกว่ายุค80ยุค90นะก็คือสมัยนั้นก็คือตึกนี้เขาอยู่มานานแล้วเป็นตึกเก่าเมื่อก่อนเปิดเป็นหอพักให้นักศึกษาอยู่เท่านั้นแต่พอเหมือนกับพออะไรมันเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปแล้วมันก็เหมือนกับก็เปิดเป็นสหะไปเลยท ี นี้คือให้ใครเช่าก็ได้จะนักศึกษาหรือว่าจะเป็นคนทำงานก็ได้แล้วเขาบอกว่าคือผู้หญิงคือเขาไม่ขอเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนี้นะเขาไม่กล้าพูดถึงเป็นผู้หญิงเป็นนักศึกษาคนนึงที่คือที่เคยอยู่ห้องผมเนี่ยเป็นเจ้าของห้องเก่าแล้วเขาคือเหมือนเขามาจากบ้านนอกเขามาจากบ้านนอกเขาไม่มีแฟนไม่เคยมีแฟนเป็นคนจนมาจากบ้านนอกแล้วเขามาเรียนต่อที่นี ่ คือมาทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วย ครับ คือผมฟังไปผมว่าจากที่ผมกลัวคือสงสารเลยนะก็เพราะว่าแล้วก็ไปคือมาเรียนที่นี่เอาว่าใช้ว่าเรียนในราชภัฏแห่งหนึ่งแล้วกันย่านนั้นไม่ขอเอ่ยชื่อนะ ครับ ก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนข้างมีฐานะคือรวยเลยแหละเอาว่ารวยเลยเป็นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโรงงานนี่แหละที่คือเขาเล่าให้ฟังนะผมจำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่ารวยมาก ครับ แล้วเขาไปชอบพอกันแล้วสี่คนเนี้ยไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วครับของชายคนนี้เป็นผู้ชายคนแรกของเขาก็คือรักกันมากแหละแต่ว่าต้องแอบพบกันเพราะว่าแม่เขาไม่ชอบข้อแรกคือเป็นผู้หญิงมานอก ครับ ข้อสองคือจนเขาก็ไม่อยากให้คบกันเหมือนเขาเรียกว่าคนสมัยก่อนผมก็ไม่ได้ว่านะผมถ้าจีบกันเหมือนกับไม่รู้ใจไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอะไรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยจะมาหลอกผู้ชายเขาเขาจีบกันจนลูกชายเขาวันหนึ่งเขาหนีไม่อยู่นี ่ เขาหนีไม่อยู่ที่ตึกเนี้ยอยู่ห้องเนี้ยอยู่กับผู้หญิงคนเนี้ยอยู่กับแฟนเขาคนเนี้ยคือไม่กลับบ้านกับช่องไม่เรียนหนังสือจนเขาห้องเอาคนออกมาตามแล้วพอรู้ว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้เขาให้คนมาตามกลับแล้วเหมือนกับตัวแม่เขาโทรมาคุยกับผู้หญิงคนเนี้ยกับแฟนเขาบอกว่าอย่ามาติดต่ออย่ามายุ่งผู้ชายเขาอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท ์ เขาบอกการที่เขาขีดกันเนี่ยคือต้องแอบคุยกันต้องแอบลักลอบคุยกัน ค ือก็ต้องรอให้พ่อแม่นอนก่อนแล้วก็โทรมาคุยกันในช่วงที่หนึ่งที่สองที่สามเขาคุยกันแต่สามสี่ชั่วโมงบางทีเกือบเช้าเลยเขาก็โทรมาผู้หญิงก็จะมานั่งรอตั้งแต่เที่ยงคืนก็จะมานั่งรอมานั่งรอโทรศัพท์โทรศัพท์กว่าจะดังก็ตีสองตีสามบางทีก็ตีสี ่ อ๋อเขามานั่งร อ แล้วเขาตายไงอ่ะพี่ผมถามนี้เขาบอกน้องเห็นบันไดที่น้องเดินขึ้นมาไหมตรงที่น้องรับโทรศัพท์เครื่องที่อยู่ตรงมุมตรงบันไดอ่ะไม่ใช่เครื่องที่อยู่ที่อยู่ทางขึ้นดาดฟ้าเขาผู้หญิงจะนั่งรอเพราะว่าบนโทรศัพท์มันอยู่ตรงบันไดแล้วเวลาเขานั่งคุยเนี่ยเขานั่งตรงบันไดแล้วก็หยิบสายมาคุยได้เชื่อพี ่ วันหนึ่งอ่ะเขารอผู้ชายนั้นพอจากหลังจากที่แม่เขากลับไปแล้วก็คือผู้ชายไม่สามารถติดต่อมาได้เลยทันที่ผู้ชายคนนั้นบอกก่อนหน้านี้กับก่อนกลับบ้านว่าเดี๋ยวเขาจะโทรมาเวลาเดิมนะให้รอสายแต่ก็ไม่เคยได้โทรมาเขารออยู่งั้นรอเป็นเดือนรอเป็นเดือนๆเกือบปีมั้งเขารอถึงเวลาเขาจ่อมารอออกมารอเวลานั้นจนสุดท้ายเหมือนเขาไม่ไหวมีวันนึงอ่ะเขาสั่งว่าคนที่เข้าห้องอยู่ห้องเก่าอ่ะนะห้องเก่าอีกห้องนึงที่เป็นห้องผู้ชายที่เขาทำงานโรงงานเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันทำงานทางนี้หากินกลางคืนเหมือนกันแต่เขาทำงานบาร์โกโก้เขาบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงคนเนี้ยนักสาวเนี่ยนั่งร้องไห้เขาก็ลองมาคุยถามบอกว่านั่งร้องไห้บอกว่าแฟนไม่ยอมโทรมาหาเขาแล้วพี่เชื่อมาว่าพอรุ่งเช้ามาผู้หญิงนั้นเป็นศพนั่งอยู่ตรงบันไดเขาใช้คัตเตอร์มีข้อมือตัวเอง โอ้ยจริงดิ เขาคือเขาเหมือนกับเขาตายคาโทรศัพท์ขณะรอโทรศัพท์คือ โอ้ย แล้วห้องที่ผมอยู่เป็นห้องเดียวกับเขาที่ เขาอย ู ่ ผมช็อกใช่ช็อกเลยผมก็เลยบอกใช่พี่ใช่ห้องนั้นแหละครับคือรางรักของน้องของเขาแล้วน้องรู้ไหมว่าก่อนนั้นเนี่ยเขายันติดไว้ที่หน้าห้องด้วยแต่หลังๆเขาออก โอ้เศร้าอ่ะตอนท้ายเนี่ย แล้วผมก็บอกว่าทำยังไงดีอ่ะแล้วน้องรู้ไหมว่าที่พี่ไม่รับสายอ่ะเพราะพี่รู้อยู่แล้ว ว่าไม่มีใครโทรมาหรอก ไม่มีใครโทรมาหรอกคือเครื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดังสายมันไม่ ม ี คือสายนี้แต่ว่ามันไม่ได้เสียบแล้วน้องนอนเขาถามผมว่าแล้วตอนน้องนอนเนี่ยน้องไม่รู้สึกเลยเหรอ ครับ ผมก็เลยพูดกับพี่ผมพูดตรงนะเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างตลอดเวลาแต่ผมไม่ได้คิดอะไรแล้วผมเห็นเง า ผมเห็นเงาคนฟูโบตรง ตรงห้องน้ำ ตรงห้องน้ำอยู่ตลอดเวลาน้องห้องนั้นเขาปิดมาหลายปีแล้วปิดคือตอนแรกเขาใส่สายยูด้วยเขาล็อกคอนไม่ให้ใครยุ่งเลย ครับ พอเขาบอกว่าตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้ตายไปเนี่ยเหมือนเขายังอยู่ในห้องตลอดเดินวนอยู่ในห้องตลอด ครับ แล้ววันดีคืนดีก็มีคนได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงผู้หญิงร้องไห ้ จนผู้หญิงที่ทำบาโกโก้น่ะจนเขาอยู่ไม่ไหวเขาย้ายออกแล้วจนผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาเขาเจอแบบเดียวกับผมเลย ครับ เจอแบบเดียวผมเขาต้องเปลี่ยนกะทำงานกลางวันต้องเป็นกลางคืนเพราะเขาอยู่กลางคืนไม่ได ้ ผมก็เลยเอายังไงดีว่าถ้าผมก็ถามทำไมเจ้าของเขาไม่เอาโทรศัพท์ไปถวายวัดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคือตัวพี่เองเขาไม่รู้แล้วจะอยู่แล้วอยู่ไหวไม่ได้อยู่กี่เดือนผมอยู่สัก2 เดือนนะพี่ ครับ เอางี้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปทำบุญให้เขาแล้วกันแล้วผมวันหยุดผมก็ไปทำบุญ คร ับ ผมไปทำบุญไปหาพระอาจารย์ที่วัดโพนิมิตในหลักที่ที่เดิ ม ไปหาเขาเขาก็บอกว่าจะทำบุญให้ใครตาเขาชอบถามผมตาเขาถามผมแล้วจะทำบุญให้ใครจะทำบุญให้คนตายของตา คร ับ หรอไปพักที่ไหนอ่ะบอกอยู่ตรงนี้บอกเขาไปอยู่แถวนี้อ่ะเพราะอยู่กระเพาะว่าตรงนี้ผมอยู่ใกล้วัดมากนะ อ ยู่ใกล้วัดนี้มากก็อยู่ตรงนี้บอกอ๋อเออเขาก็ให้เตรียมของเขาทำที่ตอนผมทำผมมันแปลกอยู่อย่างคือในกุฏิเนี่ยคือมันเป็นกุฏิเป็นตึกที่เป็นปูนมันลมไม่สามารถผ่านเข้าไปได้แต่ผมรู้สึกเหมือนมีลมผ่านหูตลอดเวลาทุกพับทุกพับทุกพับทุกพับทุกครั้งเวลาที่ผมแผ่เมตตาผมแผ่เมตตาจบปุ๊บเด็กมันเงียบไปแล้วพอผมกลับมาที่ตึกแล้วผมกลับมาที่ตึกปุ๊บผมเจอผู้หญิงคนนี้พอดีเลยเจอที่อยู่ข้างห้องเนี่ยเขาก็เลยพูดกับผมเรื่องนี้ต่อบอกเขาเหมือนจะมาจะสื่อสารอะไรกับผมหรือเปล่าเหมือนจะบอกอะไรกับผมหรือเปล่าเขาถึงยังไปเกิดบอกว่าพอยังไม่ไปเกิดหรอกพี่คือผู้หญิงคือคนที่ตายแล้วเขารออ่ะคือการรอคอยเขายังอยู่อย่างนั้นมันก็เขาจะวนอยู่งั้นชีวิตเขาจะวนอยู่งั้นถ้าเขาไม่ปล่อยวางเขาไปเกิดไม่ได ้ ผมก็บอกว่าไฟลัดอย่างนี้ ครับ ใครอยู่แล้วผมก็เลยไปพูดกับเจ๊ข้างล่างเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง ครับ เขาก็บอกว่าเอาอีกแล้วเหร อ เอาอีกแล้วคืออะไรเจ๊เอาเจ๊พูดจริงๆนะที่เจ๊เอาเมื่อก่อนอะโทรศัพท์อะคือมันเป็นเครื่องแบบนี้หมดแบบไปที่ชั้น5ไอแบบที่ไอที่เขาไว้ตั้งเอาไว้เนี่ยที่เครื่องที่ดังเนี่ยแหละพี ่ครับ คือเขาใช้เครื่องแบบเดียวกันหมดทุกทั้ง4ชั้นจนพอเขามีปัญหาเนี่ยเขาถอดเปลี่ยนทุกชุดเลย คร ับ แล้วเอาโทรศัพท์เจ้าปัญหานี่แหละเอาไว้ตรงนี ้ แต่มันก็ไม่เคยดังแต่พอผมเข้าไปทำไมถึงดัง นั่นน่ะสิ เขาก็พูดเหมือนกับผู้กับพี่ผู้หญิงข้างห้องบอกว่าเหมือนเขาจะสื่อสารอะไรกับเธอหรือเปล่าเจ๊ไม่บอกผมเลยนะบอกอ้าวถ้าบอกเจ๊กลัวเธอจะกลัวผมก็เข้าใจอยู่ผมไม่มีที่ไหนเขาบอกกันหรอกพี่ใช่ไหมเวลาพอใครเข้ามาเข้าห้องห้องพักมีเขาบอกหรอกผมก็บอกเจ๊ไม่เอาไปถวายวัดอ่ะบอกเขาไม่กล้าเอาไปหรอกเขากลัวเกิดเรื่องกับเขาแล้วเมื่อผู้หญิงเขาชอบรอก็ปล่อยเขารอไปแต่เขาก็แปลกใจคือทุกคนนี้เขาก็แปลกใจนะว่าทำไ ม ถึงพอผมไปถึงดังแต่เป็นมาหลายรุ่นแล้วนะก่อนหน้านี้เจอมา2ชุดแล้วที่ย้ายห้องออกไปโดนแบบนี้เหมือนกันแต่อันนั้นรู้สึกจะไม่มีใครเห็นแต่มีที่ตอนผมไปเด็กมีพี่ผิงเนี่ยที่เขาเห็นที่ว่าผู้หญิงนักสาวนะเขายืนหันหลังอยู่ข้างผม ครับนะฮะ ครับผมจากหลังจากไทยไปทำบุญแล้วผมย้ายออกผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ไม่เจออะไรแล้ว ก็เหมือนว่าเขาคงได้บุญรับรู้ว่ากับสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารบอกเขาแล้วเนาะ ใช่ผมเข้าใจที่ว่าผมไม่เคยเสียคนรักเหมือนกันผมก็เข้าใจความรู้สึกนี้ไง นะฮะ ครับผมก็เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละพี ่นี่ประมาณนี้นะโน้นะเออน่ากลัวแล้วก็เศร้าด้วยนะเนี่ยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ขอบคุณโน้ตมากสำหรับเรื่องนี้นะนะครับ ครับ หวังว่าคราวหน้าเราคงจะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆจากโน้ตอีกนะนะ คราวหน้าหรอคราวหน้าก็เดี๋ยวต้องดูกันเพราะวันนี้ผมก็เจอว่าระทึกไหมก็เมื่อวันคืนก็เพิ่งไประทึกไปก็ที่บริษัทนี่แหละ รอฟังรอฟัง ไม่ดีหรอกนะพี่ข้างห้องผมนี่เป็นห้องแม่บ้านไงก็ลูกสาวเขาเพิ่งเสียวันนี้เพิ่งเผาครบ3วันเมื่อวาน เหรอ ตอนก่อนผมไม่รู้ว่าเขาเสียเขามาโผล่หน้าเห็นผมยืนหน้าต่างเนี่ยผมคิดว่าเขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วพอรู้ตอนเช้าว่าเขาเสียผมก็ช็อกเลยเดี๋ยวว่าเขาเสียแล้วเมื่อคืนใครวะ ได้โอเคได้โน้ตขอบคุณมากนะครับ ครับผม ไว้โอกาสหน้าเราได้คุยกันอีกนะ ครับผม ได้เลยครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ดีครับ สวัสดีครับ ดีครับ สวัสดีครับ ดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมู สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้จิบยกเอาอีเมลจากคุณเต๋ากับเรื่องลุงมีเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2544ตอนนั้นคุณเต๋าอายุ9ขวบก็ใช้ชีวิตตามปกติของเด็กทั่วไปมีเล่นบ้างมีซนบ้างมีดื้อบ้างแต่นิสัยปกติก็คือคุณเต๋าชอบกินลูกชิ้นไส้กรอกอยู่เป็นประจำแล้วร้านที่ซื้อนั้นก็เป็นร้านประจำเช่นกันร้านนี้เป็นร้านเคลื่อนที่พูดง่ายๆก็คือเป็นรถขายลูกชิ้นนั่นแหละซึ่งเจ้าของร้านมีชื่อว่าลุงมีลุงมีอายุ60ปีแกเกษียณราชการแล้วหลังจากเกษียณราชการแล้วแกก็มาขายลูกชิ้นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไปวันๆทุกครั้งที่คุณเต๋าจะซื้อลูกชิ้นในแต่ละครั้งลุงมีแกก็จะมาเรียกหน้าบ้านและตะโกนเรียกคุณเต๋าทุกครั้งว่าเต๋าลุงมาแล้วลูกหลังจากนั้นคุณเต๋าก็ออกไปซื้อกับแกอยู่เป็นประจำและมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่คุณเต๋ารอกินลูกชิ้นแกเหมือนเดิมแต่ที่แปลกก็คือถึงเวลาที่คุณลุงจะต้องเข็นรถมาขายเป็นเวลาที่มาเรียกคุณเต๋าอยู่เป็นประจำแต่ว่าทำไมวันนี้ลุงแกไม่มาสักทีระหว่างที่รอคุณลุงอยู่คุณแม่ของคุณเต๋าเลยลองโทรไปหาคุณลุงแกปรากฏว่าแกไม่รับสายแม่กับคุณเต๋าก็คิดว่าแกอาจจะไม่สบายมั้งลุงเลยไม่มาขายผ่านไป4วันคุณลุงมีก็ยังไม่มาขายตอนนั้นคุณเต๋าแปลกใจเลยถามกับแม่แม่ลุงมีไปไหนไม่เห็นมาขายของเลยคุณแม่เลยลองไปถามคนในซอยก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าลุงมีแกเสียชีวิตจากการถูกรถชนเมื่อ4วันก่อนพอแม่คุณเต๋าทราบเรื่องก็เลยพาครอบครัวและรวมทั้งคุณเต๋าไปงานศพแกซึ่งวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเผาแล้วเรื่องทั้งหมดก็เกิดจากที่ตัวคุณเต๋าและครอบครัวกลับมาจากงานศพของลุงมีตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มคุณเต๋าเล่าให้เราฟังว่าเขาจำได้ดีตอนนั้นตัวเขาลงมาเข้าห้องน้ำชั้นล่างเพราะปวดท้องหนักเพราะห้องน้ำชั้นบนน้องสาวใช้อยู่พอจังหวะที่คุณเต๋าทำธุระเสร็จกำลังจะออกจากห้องน้ำเพื่อขึ้นไปนอนระหว่างที่กำลังจะเดินก้าวขึ้นบันไดมีเสียงเหมือนใครเข็นรถอะไรมาจอดอยู่หน้าบ้านคุณเต๋าก็พยายามฟังว่าเสียงนั้นมาจากไหนแน่นอนเสียงมาจากหน้าบ้านระหว่างที่นึกอยู่จู่ๆก็มีเสียงคนเรียกขึ้นมาตอนแรกคุณเต๋าบอกว่าได้ยินไม่ถนัดตั้งใจฟังอยู่สักพักหนึ่งเสียงนั้นก็มาอีกครั้งและคราวนี้คุณเต๋าได้ยินชัดเจนว่า เต๋าลุงมาแล้วลูกเต๋า ตอนนั้นตัวเขายืนยันว่าหูไม่ฝาดแน่นอนคุณเต๋าก็นึกเอ๊ะใครมาเรียกหน้าบ้านดึกๆจังหวะที่ก้าวขาเดินมาหน้าบ้านและเอื้อมมือมาจับประตูจู่ๆเขาก็นึกขึ้นได้และจำได้ว่าเสียงที่เรียกนั้นเป็นเสียงของลุงมีเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกพยายามเงี่ยหูฟังยืนนิ่งอยู่หลังประตูบานนั้นพยายามรวบรวมสติตัวเองและคิดว่าตัวเองหูฝาดแน่นอนจังหวะที่ยืนนิ่งอยู่และกำลังจะหันหลังกลับจู่ๆเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีก เต๋า ลุงมาแล้วลูกตอนนั้นคุณเต๋าก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วก็เอามือแหวกผ้าม่านในลักษณะแบบแอบมองตอนแรกเพ่งสายตาออกไปข้างนอกปรับสายตาเพราะว่าหน้าบ้านค่อนข้างที่จะมืดตอนแรกคุณเต๋าไม่เห็นอะไรแต่พอปรับสายตาได้สิ่งที่เห็นและทำให้คุณเต๋าตกตะลึงก็คือเห็นร่างของลุงมียืนเกาะบริเวณรั้วหน้าบ้านตอนนั้นคุณเต๋าบอกว่าจำได้แม่นเพราะเห็นใบหน้าชัดเจนแต่ตอนนี้ใบหน้าของลุงมีเต็มไปด้วยคราบเลือดและที่สำคัญระหว่างที่เขากำลังแอบมองลุงมีจู่ๆลุงมีก็เหมือนมองเห็นว่าเขาแอบดูอยู่หลังผ้าม่านร่างลุงมีที่ยืนเกาะรั้วอยู่ค่อยๆยกมือและโบกมือมาทางที่เขายืนอยู่แล้วก็พูดว่าเต๋าลุงมาแล้วลูกเต๋าสิ้นเสียงลุงมีตอนนั้นเขาบอกกับเราว่าสิ่งที่ทำให้เขากลัวและตกใจที่สุดก็คือลุงมีลอยทะลุรั้วประตูเข้ามาจนร่างลุงมีมายืนติดกับประตูตรงที่คุณเต๋าแอบมองอยู่จังหวะนั้นเองคุณเต๋าร้องลั่นบ้านทุกคนในบ้านแตกตื่นกันหมดและคุณพ่อคุณแม่ก็วิ่งลงมาจากข้างบนบ้านถามว่าเกิดอะไรขึ้นเต๋าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคุณเต๋าก็ตอบอย่างเสียงละล่ำละลักว่าผมเห็นผีลุงมีแกมายืนอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วก็เรียกผมอยู่หน้าบ้านแล้วแกก็พุ่งเข้ามาในบ้านคุณแม่ก็ได้แต่ปลอบใจบอกว่าไม่มีอะไรหรอกลูกหนูตาฝาดหนูคิดมากไปลูกไปนอนข้างบนกันขึ้นบ้านคุณแม่ก็ประคองคุณเต๋ากลับขึ้นไปนอนบนบ้านพอรุ่งเช้าคุณแม่ก็ได้พาคุณเต๋าตื่นขึ้นมาใส่บาตรให้กับลุงมีและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับลุงมีทำแบบนี้อยู่หลายครั้งและทุกครั้งที่กรวดน้ำก็นึกถึงลุงมีตลอดและได้แต่บอกกับว่าขอให้ลุงมีไปสู่สุคติที่ดีอย่ามาปรากฏตัวให้เห็นเพราะผมกลัวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ขอบคุณอีเมลจากคุณเต๋ากับเรื่องลุงมีหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ครับขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงาน The Shock เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมู เดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกหนึ่งสายที่รออยู่นะครับจากสายของพี่เหมียวครับนะฮะพี่เหมียวปัจจุบันอายุ47ปีนะครับแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในแคมป์คนงานโอ้โหเรียกว่าเจริญข้ามจังหวัดเลยนะฮะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สำคัญเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้24ปีแล้วกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจอเข้าแล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นไงเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่เหมียว ฮัลโหลครับ พี่เหมียวครับ ครับผมสวัสดีครับ พี่เหมียวได้ยินเสียงผมชัดไหม ได้ยินชัดครับผม นะฮะพี่เหมียวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่กรุงเทพนี่นะครับผม อยู่กรุงเทพใช่ไหมตื่นเต้นไหมครับพี่เหมียว ก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นนะเพราะว่าบรรยากาศมันใกล้เหมือนกับเรื่องจริงตามที่จะเล่าเนี่ยครับ หรอ ภาษาพอดีครับผม อยู่ที่ไหนนะ ก็อยู่ที่แถวกรุงเทพเนี่ยฮะสาธุประดิษฐ์อะไรเงี้ย อ๋อบรรยากาศใกล้เคียงกับแคมป์คนงานที่พี่ไปเจอเรื่องราวมาพอดี ใช่ครับ นะฮะ น้องเก่ง แล้วเรื่องราวเมื่อ24ปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงพี่เหมียวไหนลองเล่าให้น้องฟังหน่อยดิ ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีเกือบ37นะครับ ครับ ผมกับภรรยาแล้วก็ได้ไปขายของที่แคมป์พักคนงานแห่งหนึ่งเน ี่ ยที ่ แถวสาธุประดิษฐ์อ่ะ ครับ เป็นแคมป์พักคนงานที่มีคนงานประมาณเกือบ 5-6,000 คนนะเพราะว่าเป็นแคมป์พักคนงานใหญ่มากบริษัทใหญ่มาก แต ่แคมป์พักคนงานจะทำด้วยสังกะสีส่วนมากครับ ใช่ แต่ไอ้ลักษณะไอ้ผมที่ได้เข้าไปขายเพราะว่ามีแฟนพี่แหละเป็นอากูเป็นคนคุม คนคุมการก่อสร้าง เลือก เรียกว่าแชมบอสนะครับดูแลรักษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับภายในแคมป์นะครับ ครับ แต่พี่ก็เป็นคนไปขายของให้กับคนงานกับแฟนครับขายอาหารแห้งขายอาหารตามสั่ง ครับ มีทั้งเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วพออยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะมีลักษณะการค้าขายนี่ไม่ใช่เงินสดมากแต่บางทีก็มีแบบ เงินเชื่อเงินเซ็น เงินเชื่อแล้วก็เซ็นฮะคนงานตอนเช้าก็มาก็ถึงจะได้กับพี่เหมียวกลับมาจากทำงานก็เอ้ยข้าวสาร2โลข้าวสาร5โล ครับ มีปลากระป๋องมีปลาแห้งมีอะไรก็โอเคไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่าใครทำงานอยู่ไซส์งานไหนไซส์งานไหนอะไรเงี้ยครับแล้วมันมาเกิดตอนปี37ที่พี่บอกอะว่าพอก่อนจะออกพรรษาที่พี่จำได้ดีเพราะพี่อยากจะเล่าเพราะมันใกล้ออกพรรษานี่จะจำได้ตั้งแต่ติดในใจติดในตราเลยว่าพอดีมันมีงานก่อนที่เขาจะแคมป์เนี่ยเขาจะกลับบ้านกันคนงานนะครับ ครับ เขาจะจัดงานบุญกฐินแล้วก็จะมีลักษณะคนต่างจังหวัดนะโฮมแล้วเขาก็จะมีการจัดงานปาร์ตี้กันแล้วก็ใครมีทำบุญรวมเพื่อจะกลับบ้านนอกอะครับแล้วมีการดื่มเหล้าดื่มอะไรกันเนี่ยสุราเสียงดังแต่คนที่กลับก็จะดื่มเหล้าแต่คนไม่กลับก็ไม่ดื่มอย่างเงี้ย ฮะ ดื่มสุราแล้วเมามีอาวาสคืนนั้นเป็นอากูที่ไปห้ามปามเรื่องการดื่มเหล้าพ่อรังรบกวนคนอื่นเขาจะเชื่อไม่เชื่อในคืนนั้นแหละที่อากูแฟนพี่อะเขาโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส ครับ แล้วก็ได้กลับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแถวคลองเตยพระรามสี่ครับแต่ก็ในวันนั้นยังไม่เสียชีวิตนะครับเพราะผมจำได้เพราะว่าได้ไปเยี่ยมแกอยู ่ แต่อยู่ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะฮะท่านก็เสียพอเสียแล้วเนี่ยแล้วแกจะเป็นคนสะเชิงเซาครับเป็นคนพนมสารคามเอ่ยได้นะอากูไม่ใช่ชื่อแกเสียไปแล้วแกมีลูกสาวคนหนึ่งตอนนั้นแกก็อยู่ประมาณนะ30ปลาย40ครับพอแกเสียแล้วก็ต้องนำศพไปไว้ที่บ้านเกิดที่แกอยู่ครับ ครับ ที่พนมสารคาม ครับ ที่บ้านหนองไหลนะครับเราก็แต่ผมไม่ได้ไปนะวันที่เคลื่อนย้ายศพก็เพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นออกพรรษาแล้วคนงานเขาจะกลับบ้านแล้วผมต้องรอเคลียร์เงินที่เขาจะกลับบ้านแล้วก็ที่ติดสินซื้อเงินผ่อนไว้น่ะ ก็เข้าใจ แล้วให้แฟนไปคนเดียวให้แฟนผมชื่อลินนะก็เลยให้ลินไปงานศพที่นู่นแล้วบอกอีก3วันเนี่ยพอไอ้ทางแคมป์ได้เข้าใจเงินเดือนแคมป์เงินคนงานออกเราก็จะเก็บเงินแล้วพี่จะตามไป คร ับ ก็อยู่วันนั้นไปแฟนผมไปที่นู่นวันที่จะเข้าวันที่4คือวันที่3ผมก็จะตามไปผมก็เก็บเงินที่ทางคนงานแล้วอะไรแคมป์เสร็จก็ประมาณ20:00กว่าทุ่มกว่าได้ออกจากแถวแคมป์พักคนงานนะขับรถกลับไปคนเดียวขับรถไปถึงที่แถวพนมสารคามอ่ะด้วยความที่คือผมต้องบอกก่อนว่าแฟนนั้นผมอยู่กับแฟนใหม่ๆบ้านแกเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าดีเท่าไหร่เส้นทางอะครับมีแต่แพ็กลิงก์อ่ะเพราะแต่สมัยก่อนใช้แพ็กลิงก์อยู่นะโทรศัพท์มือถือยังไม่เวิร์กขนาดนี้ครับแล้วก็ผมไปก็เลยไปหลงทางอยู่ตรงทางเข้าแถวเขียนป้ายพนมสารคามแต่เอ๊ะบ้านหนองไหลนี่ไปอยู่ทางไหนผมเลยไปจอดมันจะมีสี่แยกใหญ่แล้วถามว่าเอ๊ะทางไปหนองไหลที่พนมสารคามไปทางไหนครับแม่ค้าขายของตรงช่วงนั้นประมาณสักสามทุ่มจะสองทุ่มกว่าแล้วล่ะ คร ับเขาบอกว่าพี่ตรงไปนะตามคลองชนประทานแล้วไปถึงคลองชนประทานมันจะมีแยกพอแยกไปเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเป็นทางเส้นใหญ่แล้วจะไปเจอห้าแยกแล้วพี่เลี้ยวซ้ายเลยครับพอผมขับรถไปตอนนั้นก็ไปคนเดียวแล้วก็ดูอ่านแท็กลิงก์แฟนอยู่เรื่อยๆตอนนี้ไอ้อะไรนะถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่านแท็กลิงก์แต่เราตอบกลับไม่ได้ไงแล้วก็จะพิมพ์แล้วกันแต่ขับรถอยู่แล้วไม่อยากตอบก็เลยเดี๋ยวไปถึงก็จะรู้เองอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ไปที่นู่นบ่อยพอผมไม่ได้ไปที่นู่นบ่อยก็เสียงหมาเห่า โทษทีไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับ ไอพอไปถึงปุ๊บก็ไปเจอห้าแยกพอเลี้ยวเข้าไปเอ๊ะเราแปลกใจว่าห้าแยกนี้มันซ้ายมันเลี้ยวสองทางกับขวาก็ไปเจอพี่คนหนึ่งแกเหมือนกับไม่ได้นั่งคว่ำรถนะไม่ได้นั่งตรงคว่ำเบาะหรืออะไรนะแกเหมือนกับว่านั่งยองๆหรืออะไรเงี้ยอยู่ตรงข้างรถแหละเอ๊ะรถแกมีปัญหาอะไรเปล่าแล้วเราก็อยากจะถามทางแกด้วยผมก็เลยกระจกลงแล้วก็เรียกถามเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไหลนี่ไปทางไหนครับพนมสารคามในบ้านเนี่ยผมผม เพราะว่าเราไม่ชินว่ามันจะไปทางซ้ายซ้ายมันเลี้ยวซ้ายสองเส้นนะครับจำได้ว่าตัวนั้นเป็นห้าแยกเลยแหละ ครับ แกก็เลยบอกแกเลยชี้มืออย่างเงี้ยแต่ไม่หันหน้ามามองผมนะแกเลยชี้บอกไปเส้นนี้เหมือนกับว่าโอ้ขอบคุณมากครับผมบอกเงี้ยผมยังแปลกใจว่าคนถามคนทำไมไม่พูดไม่จาอะไรครับผมลักษณะแกแบบคือเหมือนผมยาวนะผมไม่ยาวแล้วก็มีอะไรพันที่ตรงคอแล้วก็มีเสื้อลักษณะออกเทาๆครับ มองคือวันนั้นมันเป็นออกพรรษานี่เข้าใจพระจันทร์ไหมฮะพระจันทร์ที่มันส่องมาเนี่ย มันก็จะสว่างแบบสว่างเลยอ่ะ แล้วมันคุ้มตรงห้าแยกแล้วมันมีต้นพวกไอ้เขาเรียกจามจุลีต้นอะไรที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วพนมสารคามเนี่ยพอผมไปถึงเอาแล้วเห็นป้ายบ้านหนองปลาไหลแล้วน้องไหลแล้วก็เลยไปเข้าถึงบ้านถึงบ้านพ่อตานะถ ึ งบ้านแฟนไปบ้านเขาเลี้ยงหมูแต่ต้องถามต้องบอกย้อนไปนะคนแถวนั้นเหมือนกับมีคนมีฐานะนะแถวนั้นนะพอเป็นทุกบ้านนี่เกือบทุกหลังคาเรือนเลี้ยงหมูกันหมดเลยลักษณะการเลี้ยงหมูก็คือว่าจะทำคอกแล้วมีบ่อปนินบ่ออะไรเป็นร่องยาวไปทำถนนไป ครับ ครับผมก็ไปถึงบ้านอ้าวผมเลยถามอ้าวก็ลินไม่อยู่เหรอเอ้าลินเขาอยู่วัดไอเฝ้างานศพนะไปเฝ้างานศพอากูเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องมีกองเต็กก็จะไปสุสานนะครับ ครับ แล้วมันคือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแต่เรารู้แล้วแหละเพราะว่าแฟนเราก็นัดกันแล้วว่าเออคืนนี้เราจะไปในพรุ่งนี้จะไปเอาไปสุสาน ครับ พอพูดถึงแค่นั้นผมยังว่าจะถามว่าไอ้แล้วมีใครอยู่ไหมจะให้ได้พาไปวัดเพราะผมไม่เคยไปวัดไงพ่ออยู่กับแฟนเนี่ยไม่เคยไปวัดที่ บ้านเลยพนมสารคามเลย ครับเพราะบ้านเนี่ยอย่าลืมว่าบ้านตรงนั้นเป็นห่างกันแต่ละหลังนี่ไกลและแสงไฟกับครับผมเพราะมันเลยออกพรรษามาประมาณสักสามวันนี่แหละถ้าจำไม่ผิดวันนั้นนะผมจำได้ ครับ สามหรือสี่วันแล้วก็เลยพ่อแฟนเลยบอกว่าก็ขี่ตามเส้นทางคอกหมูเราไปพอสุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอไปถึงเลี้ยวขวาอีกประมาณ500เจอต้นโพใหญ่ก็เลยไปไม่ถึง100เมตรก็ถึงหน้าวัดแล้ว ครับ ผมก็เลยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมาอย่างเงี้ยพอผมขับมาถึงตรงเลี้ยวขวาแล้วไปเจอต้นไม้ใหญ่อ่ะพอสุดทางไอ้สวนหมูแล้วก็เลี้ยวขวามาเชื่อไหมคุณเก่งไอ้เหี้ยที่ผมถามแกอยู่นะผมเห็นแกยืนอยู่ตรงทางเข้ายังไม่รู้ว่าเป็นทางเข้าวัดนะเห็นแกยืนจูงมอเตอร์ไซค์คันนี้จูงอยู่นั่นน่ะ ครับ ผมก็เลยถามเอ้าแล้วมาด้วยกันเมื่อกี้ได้แต่ผมได้คิดในใจในคิดว่าเอ๊ะแกคงไม่คนละเส้นกับเราแกคงมาเส้นทางกับเราทางเข้าอาจจะมีหลายทางพอเข้ามานี่ก็มาถึงบ้านแฟนแล้วก็อยู่ตรงนี ้ครับ ผมเลยถามเอ้าเฮียมาที่นี่ด้วยกันเหรอครับโอเคแกหันมาเนี่ยหน้าแกซีดนะด้วยแสงจันทร์แต่มันมองไม่ชัดหรอกเพราะแต่คือมันใกล้ทางเข้าป้ายวัดเลยในป้ายวัดเนี่ยเขาจะแต่ก่อนนี้ที่นั่นน่ะจะเป็นเสาไม ้ครับ คุณเก่งเข้าใจไหม นึกออก เสาไม้แล้วเขียนป้ายเลยบ้านน้องไหลเนี่ยก็บอกว่าแล้วทุกรอบรั้ววัดเนี่ยจะเห็นสังเกตแล้วว่ามีเจดีใส่ศพไอ้ใส่กระดูกอะฮะ มีโกรธไปหมดเลย ครับและมันป้ายเนี่ยไอ้ที่ว่าทุกวันนี้ที่มีซุ้มที่ว่าเป็นปูนเป็นอะไรที่ตกแต่งด้วยอะไรงามกิจด้วยศิลปะอะไรเนี่ยแต่ก่อนไม่มีครับที่ผมไปนะพอเข้าไปในบริเวณวัดก็จะมีห่างกันศาลาวงศาลาวัดพระอุโบสถไม่มีครับที่วัดเนี่ยไม่มีพระอุโบสถที่ว่าหลังใหญ่หรือว่านี่นะครับจะมีศาลาครับศาลาเป็นศาลาไม้ตอนผมจะเข้ามาผมยังถามว่าเอ้าเฮียมาที่งานศพร่วมงานศพด้วยกันเลยครับแกพยักหน้าอย่างเงี้ยแกพยักหน้าเลยผมบอกว่าดีๆเดี๋ยวเจอกันในข้างในนะครับพอดีผมมางานศพอากูเขาเหมือนกันแกก็พยักหน้าอย่างเงี้ยพอผมเลี้ยวรถเข้ามาจอดไฟที่เขาเปิดในงานศพนะครับมันอยู่ศาลาวัดมีสองชั้นแต่นึกภาพศาลาวัดที่ต่างจังหวัดไหมครับ นึกออก จะเป ็ นเสาไม้ครับเสาไม้ที่แบบว่าไม่ได้มันบิดเบี้ยวอ่ะที่เขาคนนั้นเอามาบริจาคแล้วใหญ่มาก คือ เสาประมาณ20กว่าต้นน่ะเพราะใหญ่เพราะว่าศาลาวัดนี่พอเข้าไปนึกภาพเลนถนนเสียสามเลนได้ไหมฮะ นึกออกครับ แล้วมีพระประธานองค์ใหญ ่ วางอยู่ตรงกลางอยู่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็คือพอดีผมขึ้นไปแฟนผมกับกลุ่มเพื่อนอ่ะก็น่าประมาณนึกจะ4 ทุ่มแล้วล่ะเพราะว่าเขาผมไปแล้วเขามีการคุยสนทนาและเล่นกันนะงานต่างจังหวัดอ่ะจะมีเพื่อนมาคอยเพราะว่าต่างจังหวัดเขาจะต้องมีคนนอนเฝ้าศพที่ศาลาไงครับ ใช่ครับ ใช่แล้วก็มีแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะแต่ฝั่งข้างๆก็มีเหมือนกับมันเปิดไฟอะไรแล้วไม่ได้สนใจอะไรมากเขาก็ไปถามลินว่าเป็นไง ที่เขาแฟนเขาส่งคำถามเอาเงินมาไหมเอาอะไรไหมเพราะค้าขายเก็บได้หมดไหมอะไรเงี้ยเขาถามนะที่ว่าที่แคมป์พักอ่ะเขาก็เป็นห่วงเรื่องรายได้ที่ว่าเอามานี่ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่เป็นไรหรอกเราก็มีการคุยกับพี่น้องคนนั้นก็มาพี่เอ้าเหมียวมาแล้วแฟนลินอะไรเงี้ยคุยกันทักทายกันนะนั่งคุยกันศิลป์สับเพแล้วแล้วคนบอกเออพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องเอาศพของกูเนี่ยไปไว้สุสานทุกคนก็เลยบอกงั้นเราก็ต่างคนต่างกลับไปพักผ่อนกันนะได้เต็มที่แล้วอ่ะแต่ต้องนึกภาพแบบที่ผมว่าไอ้คนนั่งคุยกันแล้วเล่นกันต่างจังหวัดต้องรู้ใช่ไหมฮะว่าเขาสนุกอะไรกันนะฮะเราต้องครับต่างคนก็ต่างเลยแยกไปเลยบอกว่าเอาลินเราไม่กลับแล้วลินบอกว่าวันนี้ไอ้พันนีมันกับไอ้เนี่ยแฟนมันอ่ะเมื่อวานมันมาเฝ้าแล้ววันนี้ต้องเป็นลินกับพี่แล้วล่ะเพราะว่าเราต้อง พักที่สลับกันนะเน า ะ ใช่สลับกันเขาแฟนผมก็เป็นคนโตนะ ครับ เป็นลูกสาวคนโตนะผมก็เลยบอกว่าเอ้าถ้างั้นก็พักที่นี่เหรอคืนนี ้ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต ่ นึกภาพไปฮะไอ้สาราวัดเนี่ย นึกออก ที่เนี่ยยกสูงแล้วไม่จะไม่มีเพดานนะจะเป็นสังกะสีล้วนๆเลยเวลาลมตีเนี่ยข้างสาราวัดมีแต่ต้นมะพร้าวและต้นกล้วยครับมืดมากแล้วก็แบบคือไฟต่างจังหวัดอ่ะเขาไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เปิดทั่ววัดหรือว่าอะไรครับ ครับ แล้วที่สำคัญคือข้างล่างเนี่ยคือผมจะเข้าห้องน้ำต้องลงไปข้างล่างอะครับผมก็บอกทุกคนกลับกันหมดแล้วไม่ได้เราก็ไม่ได้ส่งกันเป็นกระไดบันไดที่ขึ้นมาชั้นสองนี่ก็เป็นบันไดไม้ใช่ไหมครับ ครับ พอเดินลงบันไดไม้มาพอเลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นห้องถ้าเราเลี้ยวขวาจะเป็นห้องครัวเหมือนกับว่าเขาต่อเป็นไม้แล้วต่อมาเพื่อทำเป็นไว้เก็บจานเก็บช้อนเก็บอะไรเงี้ยเป็นร้านเป็นพวกทำอาหารหรืออะไรเงี้ยให้กับพระสงฆ์ตอนเช้าอะไรเงี้ยเพื่อจัดอาหารให้พระสงฆ์นะครับพอผมลงมาผมปวดคือจะเข้าห้องน้ำเนี่ยปวดชิงช่องอะนะก็บอกชวนแฟนลินเป็นเพื่อนหน่อยพูดง่ายๆคือตอนนั้นผมกลัวมากนะผมดักใจจริงเลยนะ ครับ คือตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นเหมือนกันนะใช่ไหมตอนนั้นก็20กว่าทั้งเสียงหมาเห่าทั้งเสียงใบตองทั้งงานไอ้ไฟที่ประดับนิดหน่อยของอากูอะไฟมันไม่ได้เยอะฮะเพราะงานศพบ้านนอกอะไฟของวัดก็ไม่ได้เยอะ ครับ ผมบอกลินปวดชิงช่องว่ะลงไปข้างล่างเนี่ยเฮ้ยลงไปเหอะข้างล่างฉันวันนี้ฉันนั่งคุยกับญาติปวดหลังอะไรเงี้ยนั่งสนุกกันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเอ้าได้ไม่เป็นไรห้องน้ำอยู่ทางไหนบอกลงไปก็อยู่เลี้ยวขวามือเชื่อไหมพอผมลงมาคือศาลาวัดเนี่ยเวลาเดิน อ ะยังมีเสียงดังอะคุณเก่ง นึกออกครับ เป็นไม้คู่อ่ะครับเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยแกก็เดินเอาเดินก็ปุ๊บพอเดินออกมาตรงกระไดผมนี่แบบคิดในใจเอ๊ยยังมีคนอีกเหรอ คือยังไงครับ ต้นไม้มาเจอพี่คนที่หน้าซีดอยู่ตรงกระไดตรงก่อนขึ้นศาลาวัดอ่ะ พี่คนที่หน้าซีด ที่เข็นมอเตอร์ไซค์มา อ๋อพี่คนที่เข็นมอเตอร์ไซค์มาเออ ผมบอกโอ้ ดึกดื่นป่านนี้ยังไม่กลับไปเหรอพี่ ยังไม่กลับพี่แล้วผมเห็นเลยว่ากลับกันหมดแล้ว ครับ ผมเนี่ยผมตกคิดว่าเป็นอะไรผมพูดอย่างนี้เลยผมคิดว่าโวยอะไรเนี่ยผม ช้าๆใจเย็นพี่เหมียวนะฮะเสียงเริ่มแหบแล้วตื่นเต้นมากแล้วพี ่มันคือเราตกใจเพราะคือความที่เราลงมาแล้วเรามาเจองั้นผมก็เลยว่าผมจะไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำตรงไหนพี ่แล้วยังไงต่อพอคุยกับเขาเสร็จ ห้องน้ำแกก็ชี้ไปห้องน้ำเลย อ๋อ พอผมไปห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำสังกะสีแล้วก็จะมีตุ่มแล้วก็จะมีแบบ ถู น ั่ งยองๆแล้วมันเก่าๆหัวถูสีแดงๆอ่ะนึกภาพออกไหม นึกออกครับพี ่สังกะสีก็เป็นเข้าสนิมอ่ะผมก็ไปปล่อยเสร็จทิ้งช่องกลับมาถึงอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ผมใช้เวลาในการทำธุระเนี่ยคือไม่ถึงเกือบ3นาทีอ่ะแล้วผมเดินกลับมาอีกประมาณ2นาทีไม่ถึง5นาทีเอ๊ะแกไปไหนวะ คร ับ ผมก็คิดเอ๊ะสงสัยขึ้นไปบนศาลาหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปผมก็ยังเดินชวนแกว่าไม่ไปกินข้าวกินอะไรด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยผมพูดเลยยังได้ชวนแกด้วยนะตอนที่จะมาบอกพอผมมาถึงผมไม่เจอแกผมก็เลยขึ้นไปที่แฟนผมอยู่ลินมาบอกว่าอย่าบอกว่าเหมียวดูทูบด้วยนะอย่าให้ทูบหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทูบหมดไม่ดีเขาบอกงี้งานนอนเฝ้าศาลาศพ ครับ ผมก็บอกเมื่อกี้เจอใครไม่รู้อยู่ข้างล่างแล้วชวนขึ้นมาก็ไม่มาครับพอหลังจากนั้นก็แฟนก็บอกว่านอนๆเถอะจะคิดอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นแต่เช้าเพราะจะต้องเอาศพอากูเข้าไปสู่ศาลเนี่ยครับแล้วพอตอนประมาณสักตีห้าหกโมงแล้วไก่เริ่มขันนะครับ ครับ ไก่ขันแล้วผมก็เลยกลับ กับแฟนกับลินนี่แหละขับรถออกไปแล้วก็ไปที่ที่บ้านเพื่อจะไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวแล้วก็กลับมาใหม ่ เชื่อไหมหลังจากพระฉันตอนเช้าเสร็จแล้วเราจะเคลื่อนย้ายเอารถหกล้อไปเคลื่อนย้ายศพของอากูเขาลงจากศาลาครับ ครับ ผมสายตาที่ผมเหลือบผมได้ถามว่าเอ้านี่มีศพอีกอันนึงเหรอมีศพ มีศพมีศพน ึ งอยู่ที่ไหน ฝั่งตรงข้ามของศาลาวัดเนี่ยเอ้าก็ใช่ละสิเพราะที่เขามานั่งกินแต่ศพนั้นเขาไม่มีนอนเฝ้าเพราะเขาไม่บอกผมทั้งนี้นะตอนผมมาเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยมีแต่ดอกไม้อย่างเดียวแล้วก็รูปติดผมเห็นรูปนี่ผมโอ้โห อย่าบอกนะว่า ใช่เลยคร ับ ใช่เลยคือคนจะบอกว่ารูปศพที่เห็นอยู่ก็คือคนที่พี่เหมียวเห็นว่าจูงมอเตอร์ไซค์มานะนะ ตั้งแต่ห้าแยกแล้วครับต ั้ งแต่ห้าแยกที่ผมถามทางแล้วผมนี่แบบผมเห็นรูปนี่รู้ไห ม ผมเห็นรูปผมดึงแขนแฟนผมบอกดึงแขนลงมาบอกพี่เขาอ่อนลิ้นรู้ไหมนี ่ อะไรอ่ะพี่เหมียวเป็นอะไรบอกเงี้ยพี่เป็นอะไรบอกทำไมจะช่วยไอ้ยกไอ้ลงศพกูก็ขึ้นรถกันนี่บอกไม่ที่เห็นนั่นคือใครบอกนั่นน่ะคือก็หลานนะกูก็โดนซัมบัตตามันเด็กวัยรุ่นทะเลาะกันที่งานที่เขามากระถิ่นหลังจากนั้นอีก2วันเนี่ยที่5แยกน่ะมันจะมีงานวัดอีกนั้นเขาโดนฟันที่ตรง5แยกนั่นน่ะคือเกือบคอขาดอ่ะครับ โอ้โห แล้วแกเสียชีวิตแล้วเอามาไว้ที่นี่วันก่อนหลังจากอากูมาได้วันนึงครับหลังจากที่ผมมาวันนึงเข้าใจมั้ยและที่สำคัญคือเขาญาติกันนะครับญาติกับอากูนี่เลยญาติทางเมียเลยครับผมเอ่ยชื่อไม่อยากเอ่ยชื่อแกเลย ไม่เป็นไรครับแล้วคือพูดง่ายคือ ผมเลยบอกว่าแกบอกว่าเราต้องอยู่อีก2วันนะเพราะว่าอีกที่นี่สวด3วันแต่แกไม่มีลูกมีเมียเราไม่เผาต้องคือถ้าไม่มีลูกมีเมียคือเผาเลยแล้วกระดูกไปลอยอังคารที่แม่น้ำผมบอกเล่นบอกขออนุญาตเถอะถึงเขาจะเป็นญาติเราหรือไงเราขอพี่กลับแล้วกับเรากลับเถอะบอกนี ่ คือพี่เจอมาเยอะเลยพี่เจอเห็นแล้วจะเล่าให้ฟังนี่คือแบบผมไม่อยู่เลยนะไปสุสานแล้วตรงกูเสร็จแล้วก็บอกเล่าให้แฟนนี่พี่มาถึงยังมาเจอเนี่ยที่เพราะเรามาจากรู้จักกันเนี่ยมาบ้านเราแค่สองหนุนนะแล้วนี่มากลางคืนที่พี่เห็นเนี่ยลินก็ดูดีว่าจิตใจพี่ยังไงจะให้พี่อยู่นั่งสวดอภิธรรมกลางคืนแล้วนั่งเล่นกันนี่เหร อ ผมไม่อยู่นะไม่อยู่เลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่อยู่เลยแล้วพากันเข้ากรุงเทพเลยตั้งแต่นั้นผมก็มาขายของที่กรุงเทพต่อคิดดูครับผม นะครับก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณนึงเนาะไปงานศพคนรู้จักการดันไปเจออีกศพนึงอีกนะไปเจอผีหลอกซะได ้แฟนอีกแล้วที่สำคัญนะยังไม่จบแค่นั้นนะครับคือมาหลอนตรงที่ว่าผมจะลืมบอกว่าอากูผมเนี่ยไอ้กูเขามีลูกสาวอยู่อายุประมาณนัก 2-3 ขวบเนี่ยเวลาตอนที่แกเสียเนี่ยแกที่โรงพยาบาลแกมานั่งร้องไห้แล้วเมียแกก็ท้องอีกครับคิดดูว่าแกจะเป็นห่วงหรือไม่เป็นห่วงและรู้มั้ยพอหลังจากนั้นไม่ถึง2อาทิตย์นะครับ ครับ ไอ้คนงานในกลุ่มที่อยู่ในแคมป์เนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุแล ้ วอุบัติเหตุคิดดูว่าเครนล้มครับมีสายงานนึงอยู่แถวถนนวิทยุนั่นแหละไม่อยากเอ่ยชื่อนะว่าเป็นตึกไหนแล้วมีโ อ ้ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยแล้วคนที่ขับเครนแล้วก็อีกคนนึงที่ไปยกเหล็กกับเนี่ยบูมพอเครนล้มเนี่ยเครนล้มทับแล้วคนนึงตกลงมาแล้วก็ตัวเคนน่ะตัวรถอ่ะทับแกเสียชีวิตแล้วไอ้คนที่ไอ้2คนที่เป็นผู้ช่วยน่ะยกเคนน่ะโดนบูมเนี่ยกระแทกศีรษะเหมือนกับอากูที่โดนตีศีรษะเลยเพราะแกตายเพราะเลือดข้างในสมองเละทั้ง2ศพครับนี่เป็นอะไรที่ผมว่าดวงวิญญาณของแกเหมือนกับแกจะมาเอาคืนเพราะว่าตอนที่มีเรื่องกันน่ะทางตำรวจเนี่ยยังจับตัวคนร้ายไม่ได ้ ครับเป็นข่าวนะผมจะหลักผมไม่เอ่ยแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่มองแล้วว่ามันน่าจะเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับของวิญญาณที่เป็นห่วงแล้วก็แกจะแค้นอ่ะแกแค้นที่ว่าหนึ่งลูกแกยังเล็กแล้วก็เมียแกก็ท้องอ่ะ อ ีแกยังท้องอยู่เลยแล้วกูแกเสียไปอย่างเงี้ย คร ับ เลยอยากนำมาเล่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ของคนที่คิดว่าไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้น่าจะต้องเชื่อแล้วครับผม ครับผมได้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะพี่เหมียวนะ ใช่ครับเกิดเมื่อปี2537ครับ ได้ครับผม ที่คันหนึ่ง โ อเคครับผมโอเคครับผ ม โอเคครับผม สวัสดีครับพี่ยม สวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับ แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี ่ขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจะเล่านี่ขอกล่าวคำสวัสดีแฟนๆเดือดช็อคนะครับผมแล้วก็ผู้ที่ขับแท็กซี่นะครับสมาชิกแท็กซี่ทุกท่านนะครับโดยสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ราชบูรณะนะครับที่รับฟังกันนะครับผม นะฮะนี่คือสหกรณ์ที่พี่ยมขับรถอยู่ด้วยใช่ไหม ถูกต้องครับผม นะฮะพี่ยมมีฉายาแล้วรู้ไหมฮะ ครับผม พี่ยมแท็กซี่ผี ขอบคุณมากครับผม นะฮะพี่ยมนะฮะเดี๋ยวเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมขออนุญาตโทรหาพี่ยมนัดแนะกันอีกทีนึงนะ ครับผมได้ครับได้ นะครับพี่ยมแต่ก่อนที่ไปว่าถึงเรื่องของอาทิตย์หน้าเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่า ครับผม นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับพี่ยมไหนเล่าให้น้องฟังหน่อยดิ ก่อนจะเกิดเหตุครั้งนี้นะครับผมก็พอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเช่าบ้านอยู ่ แถวในซอยข้างวัดแห่งนี้นะครับ ครับ พอดีจังหวะนั้นก็ประมาณสักเดือนหนึ่งได้อะผมก็เดินเข้าเดินออกเอารถจอดไว้ที่ลานวัดปกติธรรมดาก็พอดีไปเจอลูกน้องเก่าของผมที่เคยทำงานกับผมอยู่เคยส่งของส่งอะไรอยู่ตั้งไหมขอนบุกเป็นเซลแมนนะครับ ครับ ก็ปรากฏว่ามาเจอกันก็ทักทายกันธรรมดาก็ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นวันนั้นนะครับประมาณ4 โมงเย็น ครับ ผมไอ้ซอยที่ผมเดินเข้าเดินออกทุกวันเนี่ยมันขี่ไปได้เดินได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ก็เรียกว่าสะพานปูนนะครับเป็นซอยข้างวัดผมก็เดินออกมา ครับ นะครับไอ้เจ้าเป๋เห่าเนี่ยในวัดเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีนะครับชื่อผมตั้งชื่อเขาก็เรียกกันจะเป็นเป๋เห่านะเขาก็เดินเหมือนกับโจรฟ้านะครับเวลาตอนที่เป๋เห่านะครับก็รีบปลุก โจรเลย ใช่ครับลากขานิดนิดนะครับก็รีบกุลีกุจรมาหาผม ครับ ลูกพี่ช่วยผมหน่อยอ้าวเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่ยมช่วยผมหน่อยมันเรื่องอะไรตื่นเต้นมาเลยครับ ครับ เพื่อนผมจะตายแล้ว เฮ้ยจริงเหรอ ส่งโรงพยาบาลหน่อย อ๋อ ครับผมก็เอ้ยได้สิเอ้าเดี๋ยวจะไปงานมันอยู่ไหนมันอยู่หลังวัดอยู่ข้างๆวัด ครับ เอางั้นไปผมก็หอบหลังคานมันก็ประคองกันไปอย่างเร็วเลยผมก็ไปฟ้ารถก่อนบอกเอ้ยเดี๋ยวรถไปก่อนสิรถผมจอดที่ลานวัดนะครับก็ขับไปข้างๆวัดนะครับพอเดินเข้าไปถึงปุ๊บเจ้าเป๋เนี่ยก็เดินขึ้นไปข้างบนก่อนตรงบ้านเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือใช้ไม้ไอ้ฝาเรือเนี่ยครับปะเป็นปะออก คร ับ สิ่งที่ผมมองเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมเห็นนะฮะก็คือเจ้าเป๋ขึ้นไปก็ตะโกนจมนเฮ้ยพี่กูมาช่วยแล้วมึงจะตายตรงนี้ไม่ได้นะมึงต้องไปโรงพยาบาลมึงต้องไปตายโรงพยาบาลนี่เสร็จแล้วปุ๊บก็บอกเอ้าสิ่งที่มองเห็นครั้งแรกที่ผมมองปะทะเข้าไปเนี่ย ครับ เจอเจ้ามนเนี่ยนอนคุกคูเข่าอยู ่ เสื้อไม่ใส่กางเกงไม่ใส ่ครับ อันนี้คุณขอโทษประธานโทษนะฮะพอดีเหลือไปเห็นเนี่ยฤทธิ์ดวงเนี่ยเลือดไหลเต็มเลยผมบอกอ้าวตายห่าแล้วนี่คงเป็นโรคฤทธิ์ดวงแน่น อ นนะครับผมก็จะเข้าไปสมทบก็คือจะเข้าไปช่วยนะครับผม ครับ ไอ้เจ้าเป๋บอกใส่กางเกงใส่เสื้ออ ืมก็หยิบเสื้อหยิบกางเกงไหนอยู่ไหนปรากฏเขาก็ปัดเขาใส่เอง อืม ใส่เสื้อใส่เองครับ อ ่ าฮะ เสร็จแล้วปุ๊บไอ้เจ้าเป๋ก็ถามว่าเอ้าแล้วบัตรประชาชนน่ะจะไปโรงพยาบาลต้องหาบัตรประชาชนเขาก็คานไปเอาบัตรประชาชนได ้อืม นะครับพอหยิบบัตรประชาชนได้เสร็จปุ๊บใส่เสื้อใส่กางเกงพวกผมก็พยายามจะคลอง ครับ เสียงเขาตอบว่าไงบ้างฮะ ว่า ไม่ท้อง ฮะ ไม่ท้องแล้วก็สะบัดผมทั้งสองคนเนี่ยด้วยแบบกางแขนออกครับ เอ้ าอุ้ยแรงทำไมเยอะขนาดนั้นพอจะลงก้าวขึ้นมาครับพอจะลงก้าวเข้ามาปุ๊บผมก็จะมาเข้าไปประคองอีกไอ้เจ้าเป๋นี่กระโดดกอดเอวเลยครับแล้วก็ประคองปีกเขาก็บอกไม่ท้องเสียงอย่างนี้เลยครับผมก็อ้าวไม่ต้องก็ไม่ต้องวะเด ี๋ ยวเราก็วิ่งมาที่รถเราแล้วก็เปิดประตูหลังพอเปิดประตูหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เปิดแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอามือเนี่ยจับที่ขอบประตูตรงกันนะฮะเอาไว้แล้วประคองตัวไว้เพราะตัวเขาจะล้มไงแล้วก็เอาก้นเนี่ยเข้ามานั่งที่บอร์ดพอเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บผมก็ปิดประตูปั๊กเอ้าไอ้เจ้าเป๋ก็นั่งหน้าคู่กับผมเลย ครับ อ่ะไปรีบไปโรงพยาบาลนะฮะก็โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็แถวย่านนั้นแหละครับก็คงไม่ไกลถ้าคนพื้นที่เขาจะรู้ว่าไม่ไกลครับผมนะครับผมก็ขับรถไปพอพ้นประตูวัดเสร็จปุ๊บผมเนี่ยเหลือไปดูกระจกหลังผมเห็นเจ้ามนเนี่ยนอนอ้าปาก ครับ ผมก็พูดมาทันทีเลยเป๋เอ้ย เ พื่อนมึงไปแล้วว่ะเฮ้ยพี่ยมพี่ยมพูดเล่นหรือเปล่าพี่พูดเล่นเปล่าเฮ้ยจริงแต่ขอเวลาตรงเนี้ยสงบสติอารมณ์ประมาณ 5-10 นาทีได้ไห ม เพื่อให้เขาจะได้ไปที่ชอบที่ชอบ คร ับ ไอ้ตอนนั้นน่ะใจผมคิดว่าโอเคเขาเสียตรงนี ้ ผมก็จะนำร่างเขาเนี่ยไปที่โรงพยาบาลยังไงก็ต้องนำร่างเขาไปที่โรงพยาบาล คร ับนะผมพอถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วผมขึ้นปุ๊บไปเวรมาเลยครับปุ๊บจับพี่เป็นไรคนไข้ไม่รู้เป็นโรคอะไรครับผมก็แจ้งไปทางนี ้ เจ้าเป๋นี่ก็เปิดประตูไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมนถึงโรงพยาบาลแล้วลงไอ้เจ้ามนเนี่ยมันไม่มีสติแล้วครับไปเวรก็จับขาเนี่ยในท่านั่งนะครับ ประคองไปท่านั่งก็ไปนั่งที่เปแล้วก็พยายามดัดขามันก็ดัดยังไงก็ดัดไม่ลงแต่แล้วก็เข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะครับเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ทำการอะไรกับหมอไม่รู้ฮะไอ้เจ้าเป๋วิ่งออกมาบอกผมพี่ยมพยาบาลเขาเชิญตัวหน่อย เอ้ าเรื่องอะไรอ่ะ ครับ ผมเดินเข้าไปห้องฉุกเฉินก็ถามพี่เป็นคนขับแท็กซี่ใช่ไหม คร ับ บอกใช่ครับพี่ขับรถมาจากไหนอ่ะ7-8 ชั่วโมงเลยเหรอ ไ ปหาส่งโรงพยาบาลใกล้ๆผมบอกเฮ้ยบริเวณนี้ผมขับมาแค่7-8 นาทีผมก็ถึงโรงพยาบาลแล้วอะไร7-8ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมก็บอกชื่อวัดเขาเนี่ยขับมาจากวัดเนี่ยมาถึงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไง เอ้ าพี่ก็คนไข้นี่เสียชีวิตมานานแล้วนะไตไส้พุงทุกอย่างแข็งหมดเลยพี่จับขาเขาดูดิพี่กดขาหัวเข่าก็ดิพี่กดลงไหม จริงเหรอวิ่งขนลุกว่ะ ครับผมก็เลยเอามือเนี่ยไปกดที่หัวเข่าเขาแล้วก็กดลงมันไม่ลงครับแต่ตัวเย็นเย็นเจ็บเลยครับผมมองหน้ากับเจ้าเป๋เลยครับ ครับ แล้วสิ่งตอนนั้นน่ะลากประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วใครอ่ะที่มันทำกับเราแบบว่า ใช่ ท้อง ไม่ต้อง ภาพนั้นติดตาผมตลอดเลยครับนี่แสดงว่าเขาเข้าสิงร่างเขาเองเพื่อจะนำตัวเขาเองมาสู่โรงพยาบาลเพราะเขาไม่มีญาติอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยนางพยาบาลครับผมขอดูเลขบัตรประชาชนหน่อยครับก็บอกเอาไปเลยผมจำเลขบัตรประชาชนได้3ตัวนี้เป๊ะเลยครับ ครับ ไอ้ใจอะไรจะมาซื้อตังค์ไอ้ซื้อหวยอ่ะนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็เลยบอกว่าเอางี้เลยจะมนเลยก็ไม่รู้ทำไง ก็ ถามตัวนี้ออกตรงๆเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพให้มึงเลยจะไม่ให้มึงตายที่โรงพยาบาลแน่นอนเลยแต่ตอนนี้พี่ไม่มีตังค์จะทำศพให้เองขนาดนะ คร ับ ก็เลยมองหน้าเจ้าเป๋ว่าเอ้ยเอาไงวะเฮ้ยก็คงต้องกลับก่อนหรอพี ่ เพราะว่าเออนำไปถามเอ้าแล้วญาติเขาล่ะไอ้เจ้าเป๋บอกครับเขามีญาติอยู่นะครับแถววัดน่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาให้ไอ้นางพยาบาลก็กลัวจะทิ้งศพนะครับก็บอกตอนนี้นำมาส่งเพราะว่าเป็นเพื่อนการรู้จักก็ถามเป็นอะไรก็บอกเป็นเพื่อนญาติไหมบอกเป็นเพื่อนผมก็บอกผมว่าออกตัวว่าผมเป็นคนขับแท็กซี ่ ผมก็ไม่รู้จักนะครับผมก็เลยกลับมานะครับก็เรื่องราวก็มีประมาณเนี้ยนะครับผม เดี๋ยวนะ คือผมแปลกใจมากว่าตอนนั้นผมโอ้ผมไม่น่าเชื่อเลยครับ ใช่ก็คือเดี๋ยวนะครับคือโอ้โหพี่ยมผลลุกเกลียวเลยเนี่ยคือตอนนั้นคือตอนแรกผมอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเขาอาจจะโดนผีตนอื่นเข้าหรือเปล่าเพราะว่าสั่งพี่ยมคือเพื่อนน่ะวิ่งมาตามว่าเพื่อนกำลังจะตายช่วยหน่อยพ ี่ ยมก็ด้วยความสงสารใจดีก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยก็เห็นอาการแบบก็คือนอนอยู่เป็นคนปกติเลยหยิ บ ลุกขึ้นมาใส่กางเกงเองอะไรเองจะประคองก็ไม่ให้ ไม่ให้ครับ เออ แต่ผมแปลกอยู่ตรงที่ว่าเอจใจว่าทำไมมือเขาแค่กลางแขนออกมาเนี่ยโป่งสองคนกระเด็นนะครับสะบัดออกมาเนี่ย คือ หลุดปล่อยหลุดได้เลย คือแรงเยอะมากอ่ะ แต่ พอขึ้นรถมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่พี่ยมเห็นคือพี่ยมรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วขออภัยเสียง ใช่ คือเขาที่เสียชีวิตแล้วนะ ครับผม แล้วก ็แต่ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเขาเสียชีวิตตรงนี้เลยตอนขึ้นรถผ ม ผมไม่ได้เอจใจว่าถ้าผมเอจใจแต่แรกว่าเขาเสียไปแล้วแล้วเขาก็เอาร่างเขาเองผมก็ โอ้เป็นเราก็ไม่แบกขึ้นรถหรอกครับเราเขาเรียกเจ้าที่มูลที่แล้ว แต่นี่คือ มาปกติยังเกาะรถยังขึ้นไปนั่งยังนั่นได้อยู่เลยนะ ครับผม พยาบาลบอกเสียชีวิตมาแล้ว 7-8 ชั่วโมง 7ถึง8ชั่วโมงนะถามผมว่าผมขับรถมาต่อว่าผมว่าทำไมไม่หาส่งที่โรงพยาบาลใกล้ๆทำไมถึงมาขนาดนี ้ ผมเลยบอกชื่อไว้ว่าเนี่ยสถานที่ตรงนี้จากโรงพยาบาลเนี่ยคนพื้นที่ย่อมจะรู้เองว่าขับรถได้ไม่เกิน7ถึง8นาทีก็ถึงตรงนี้ครับทำให้ผมแบบมองหน้าเจ้าเป๋เลยลูกพี่ลูกน้องมองหน้ากันลึกลั่นเลย เอ้ าคือหลับตาย้อนภาพเลยว่าตั้งแต่ที่เราเข้าไปช่วยเขาประคองเขาให้เขาใส่ภาพเหตุการณ์ทุกอย่างคือมันติดตาติดตึงใจผมมาตราบเท่าทุกวันนี้เลยครับเขาคือใครอ่ะแล้วเขามันเป็นไปได้ยังไงครับผม เออนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่พี่ดูเลขบัตรประชาชนเขาละอ่ะ ครับ เขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีเงินทำศพให้นะที่อยาก ครับครับ ให้ทำศพให้เนี่ยคือขอให้ถูกหวย ครับผม ถูกไหมพี่ ไม่มีเฉียดเลยครับ ไม่มีเฉียดเลยใช่ไหม ผมก็เลยบอกเจ้ามน เ อ้ยเ อ ็งก็นอนอยู่นั่นละกันล่ะมันไม่ได้เข้ากันเลยครับ ไม่ได้มีใกล้เคียงเลยใช่ไหมนั่นเหรอ แต่ว่าสิ่งนี้ผมนำเรื่องเนี้ยไปเล่ากับซ่อเจ้าของอู่ซ่อเจ้าของอู่ถูกมาครับ อย่าบอกนะว่าถูกเลขทะเบียนที่พี่พาไปส่งอ่ะ ไม่ใช่ครับ ถูกเลขอะไร ถูกอายุเขาครับ อ๋อเหรออายุเท่าไหร่อ ายุเขา54 เหรอ ครับผม แต่พี่ยอมไม่ได้ซื ้อไม่ได้ซื้อ ไป อายุเขา53เสร็จแล้วเนี่ยอซ่อบอกว่าผู้ชายเสียชีวิตบนรถเนี่ยนะแล้วก็เขายดต้องบวกเป็น54 บวกผู้ชายบวก1ผู้หญิงลบ1 ประมาณนั้นพอถูกปุ๊บซ่อนี่วิ่งเอาตังค์ให้ผม 3,000 บาทบอกว่าเนี่ยถูกหวยจะไปช่วยงานศพเขาไหมผมก็เลยบอกว่าเออ3,000 มันก็ไม่พอเป็นเจ้าภาพอ่ะเนาะจะเอาศพกลับมาวัดมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงมากกว่านี ้ ก็เลยแบบถ้าเราถูกเอง3ตัวตรงนี่เจ้าภาพแน่นอนเลยไปนำศพเจ้ามนเนี่ยกลับมาที่วัดนี้เลยแล้วก็ทำประกอบพิธีให้เลยก็คงจะต้องปล่อยไปตามมูลนิธิอ่ะนะครับ ก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมตามยถากรรมเลยที่เกิดขึ้นก ็คือมันช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วกูช่วยเขาได้แค่นั้นจริง ๆเราก็เต็มที่แล้วเนาะ ครับผม อ่าฮะ ครับครับครับครับ โอ้ยสนุกอ่ะ ครับครับ โอ้ยสนุกอ่ะ ครับ